Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Kasım Pazartesi. Yıl 2019, ay 11, gün 322, Kasım 11. 1441 Hicri Rebiül Evvel 21, 1435 Rumi Kasım 5. Fırtına. Günün sözü. Vurulsam, kaybolsam, derim çıplak bir kavgada, erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta. Ahmet Arif. Günün şiiri. Mavi randevu. Mavi bir elbiseyle gelmiştin. Gökyüzü maviydi. Getirdiğin rüzgarla ev kokuyordun. Kolun koluma değiyordu. Omzun omzuma. Mendilin maviydi. Gökyüzü maviydi. 1942 baharıydı. Bahçeli pencereler önünde geziyorduk. Gökyüzü maviydi. Mendilin maviydi. Evlenebilir miyiz diye sormuştum. Yürüyüşün değişmiş, yüzün pembeleşmişti. Mavi elbiseler içindeydin. Gökyüzü maviydi. Elini elime verdin. Ayrılıyorduk. Gözlerin gözlerimde, dudakların ıslak. Sık sık konuşalım demiştin. Gittin. Celal Sılay. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımız The Cordettes grubundan Zorro adlı parçayla. Maskeli Suvari Zorro ve Hayat Bir rüya olabilirdi seni gökyüzüne çıkarabilsem cennete orada ve sen de bana orada deseydin ki tek sevdiğim benim diye hayat bir rüya olabilirdi diye giden bir şarkı. Zorro'nun şarkısı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Zorro 4 kez doğdu. İlk kez 1615'te doğdu. Adı William Lamport'tu. Kızıl saçlıydı ve İrlandalıydı. Daha sonra isim ve vatan değiştirip Guillén Lombardo adında İspanya donanması mensubu bir İspanyol yüzbaşı olarak doğdu ve üçüncü sefer Meksika bağımsızlık mücadelesinin bir kahramanına dönüşmüş olarak doğdu ve 1659 yılında odun ateşinde yakılmaya mahkum edildi ve ateşin içinde onursuzca ölmeden önce dar ağacında can verdi. 20. yüzyılda dirildi. Adı Diego de la Vega'ydı. Maskeyle dolaşıyor, zor durumdakilere adalet dağıtan kılıç ustası Zorro olarak tanınıyor ve geçtiği yerlerde Z şeklinde bir iz bırakıyordu. Douglas Fairbanks Jr., Tyrone Power, Alain Delon ve Antonio Banderas Hollywood'da onun kılıcını kavradılar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1912'de İstanbul'da kolera salgını başladığını görmüş oluruz. Ne kadar zayiat verildi tam belli değil kolera salgınında. 1933'te ise İstanbul Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi olarak açılmış. 2007'de de Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde meydana gelen bir maden kazasında Zasyatko adındaki maden yerinde 101 madenci hayatını kaybetmiş. Tarihin büyük maden kazalarından biri ama Manisa'da, Soma'daki gibi kadar büyük de değil. Hayat. Evet. Ama yakın bir tarihte olan kazalardan bir tanesi. Evet. Fransız hastanesi başhekimi Doktor Verelon'un anılarına göre 4292 kişinin ölümüne neden olmuş 1840'taki kolera salgını. 1912'deki değil ama. Değil, 12'de de vardı değil mi? Ben karıştırdım, özür dilerim. Hemen ona da bakayım. 70'te de var bu arada. 1912'ye bakıyorum. 1911 yılında, o da 12 değil. Bulacağım efendim. Koleradan bol ne var? Evet. Peki, şimdi açılışımızı bir ölüm haberiyle yapalım. Türk tiyatrosunun en önemli simalarından Yıldız Kenter 91 yaşında hayatını kaybetti. Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılmıştı. 11 Ekim 1928 doğumlu. Hem Türkiye'den hem de uluslararası alandan çok önemli pek çok yazar ve şairin oyunlarını birçok ülkede sahnelemişti. Başta Shakespeare tabii, Çehov, Brecht, Ionesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağoğlu ve Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşımıştı. 60 yılın üzerinde bir sahne tecrübesi var. Olağanüstü bir figür. 80'li yaşlarının ortalarına kadar da sahneye çıkmaya devam ediyordu. Son 2 yıldır akciğer rahatsızlığı yaşamakta olduğu belirtiliyor. BBC'den alalım bu haberi. Devlet sanatçısı unvanını da almıştı 1981'de. Bunun bir önemi olduğundan değil, öyle kayda geçtik. Ömrü tiyatroyla tiyatro sahnesinde geçen Yıldız Kenter 2007'de de Londra'da sergilenen Ben Anadolu'yum oyunun ardından BBC Türkçe'ye yaşamını, tiyatroyu ve Türkiye sanata bakışını da anlatmıştı. Oyuncu bir varmış bir yokmuş. Tıpkı o söylencelerdeki kuş gibi kendi küllerinden tutuşan, ben de yüreğinizden kopacak kıvılcımlarla tutuşabilmek için yeniden eğiliyorum önünüzde repliğiyle kapatıyordu. 1928 doğumlu. Ankara Çocuk Kulübü'nde tiyatroya başlıyor. Konservatuvar tutkusu var. Annesinin ve abilerinin bütün itirazlarına rağmen babasıyla gidip gizlice konservatuvara kayıt oluyor. Büyük başarı gösteriyor. Sınıf atlayarak 1948'de mezun oluyor. Shakespeare'in 12. gece oyununda ilk kez profesyonel olarak hem de başrolde sahneye çıkıyor. 1948'de mezun olur olmaz ardından da Rockefeller bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tiyatro ve oyunculuk teknikleri üzerinde eğitim alıyor. Sonradan da 1959'da Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu'ndan uzaklaştırılınca o da Devlet Konservatuvarından ayrılıyor. Muhsin Ertuğrul da çalışıyor. Ardından kardeşi Müşfik Kenter ve Şükran Güngör'le Kent Oyuncuları topluluğunu kuruyor. Daha sonra da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de bunlar başta olmak üzere yurt dışında çeşitli ülkelerde de tiyatro üzerine çalışmalar yapıyor. Pek çok, yaklaşık 20 filmde ve birkaç da televizyon dizisinde de rol alıyor. Yüzün üzerinde oyun oynamış, yüze yakında oyun sergilemiş, sahnelemiş. İşte saydık, bir kez daha bazı diğer isimleri de ilave edelim. Shakespeare, Chekhov, Brecht, Ionesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Friel, Neil Simon, Atolf Huger, Sergei Kokovskin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen ve Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu ve bunlar da oynadı. Birçok ödülü var, sayısız ödülü var. 1994'te Konken Partisi oyunundaki Fonsia rolüyle olağanüstü yorum ödülünü alıyor. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından 100 yılın en başarılı 100 kadınından biri olarak onurlandırılıyor. Maria Callas rolüyle 1998'de Ankara Sanat Kurumu yılın kadın sanatçısı, 1998 Muhsin Ertuğrul Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve bunları aldıktan sonra 2005-2006 sezonundan bu yana sahnelenen Gece Mevsimi adlı oyundaki Lily rolüyle de Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu ödülünün de sahibi oluyor. Kent Oyuncularının kuruluşunun 45. yılında yeniden Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturuyor. Ve bir de 2008-2009 sezonunda başrollerini Defne Halman ve Engin Happy'lerinin paylaştığı Victoria Zaferi sahneye koyarak 60. sanat yılını da kutladı. Burada yani 2009-2010'da Kraliçe Lear adlı oyununu da yönetiyor. Eugene Strickland'ın bu oyunla da Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de 2010'da almıştı. Açık Radyo'da da Erastan Sağlam'ın konuk ettiği Açık Dergi'de özellikle de bu 2008-2009 sezonunda oynadığı Victoria, yani Zafer adlı oyunu sahneye koymasıyla 60. sanat yılında Açık Radyo'da konuk olmuştu. Şimdi birazcık onun sesine kulak verelim. Açık Gazete. Bir öyküden yararlanmış Dulcinea Langfelder, bir aktris. Charles Faryala diye bir yazarın öyküsünden yararlanmış ve kendisi için bir tıpkı Commedia dell'arte'de olduğu gibi bir plan yapmış. Yani bir başlangıç, bir gelişme, bir bitiş gibi. Ve bunun üzerine sırası geldikçe doğaçlama eklemeler yapmış. Böyle bir metin çıkmış ortaya. Ama o metin çok kıvrak, oynak, kaygan, her an değiştirilmeye ve değişik toplumların coğrafyasına, dürtülerine uymaya hazır bir metin. Biz bunu aldığımız zaman elimize metinden ne yapacağımızı bilemedik. Fakat sonra metni biz de küçücük küçücük doğaçlamalarla, küçük kısa öykülerle zincir zincir birbirine bağladık. Ve bu anlamda yola çıkınca bakıyorsunuz yardımlaşma üzerine bir mesaj, insan sevgisi üzerine bir mesaj, paylaşma üzerine bir mesaj, ırkçılık üzerine bir mesaj. Bütün bu mesajlar yavaş yavaş oluştu. Unutuyor, hatırlayamıyor ama hatırladığı zaman unuttuklarından başka şeyler hatırlıyor ve bir yenilik doğuyor birdenbire. Kolay doğmuyor bu yenilik ama sıcak, komik, bazen trajik ve şaşırtıcı olabiliyor. Böyle bir doğaçlama hala başlıyoruz işte iki gün sonra. Hala her gün burada şöyle söylesek, burada şunu ilave etsek, burada bunu çıkarsak gibi tartışmalar içindeyiz ve bu çok taze, canlı tutuyor çalışmamızı. Heyecanla bekliyoruz yarın neler çıkacak acaba diye. Benim için de değişik bir çalışma oldu. Konservatuvara ilk girdiğim günlerdeki doğaçlamaları anımsadım. Çok heyecanlanırdım. Doğaçlamanın ne olduğunu biz bilmezdik. Gerçi mahallede çocuklarla durmadan doğaçlama yaparmışız meğerse. Ama her çocuk gibi bunun bir ders olarak öğretildiği bir okulda ilk defa ben bulunuyordum. Ve doğaçlamadan ödüm kopuyordu. Ödüm kopuyordu. Sonra Amerika'dayken bir ders vardı. O da beni çok korkutuyordu. Metni veriyorlar size. Okuyorsunuz metnini. Tamam metin yok oyna bunu diyor. Kendi sözlerinle doğaçlama yaparak o metni ne bileyim ben mesela Hamlet'in yaşamak mı ölmek mi mesela bunda kör talihin ne bileyim ben olumsuzluklarına mı uymalı yoksa kendine bir talih yaratıp yolunu kendin mi açmalısın falan diye böyle kendi sözcüklerinle yeni bir metin kurmaya çalışıyorsun. Bu kolay bir ders değildi. Ben çok sıkıntısını çektim. Fakat çok da şey öğrendim o tür doğaçlamalarda. Ama tiyatronun her şeyi hem zor hem keyifli, eğlenceli. O bakımdan katlanıyoruz. Açık Gazete. Merhaba, ben Yıldız Kenter'im. Sizlere Açık Radyo'dan seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Merhaba, merhaba herkes. Her şey gönlünüzce olsun. Açık Radyo'dan sevgi, saygı, en iyi dileklerle. Merhaba Yıldız Hanım. Günaydın. Merhaba herkes dedi. Bizim de sık sık kullandığımız bir terimi. O da çok uzun yıllardır kullanıyordu. Olağanüstü bir figür. Evet. Yardımlaşma, paylaşma, digerkamlık üzerine kurduğu son oyunu anlattı. Bir de doğaçlamanın özünde, tiyatronun özünde nasıl bir yer tuttuğunu, tiyatronun ne demek olduğunu özünden anlatan bir metindi. Usta tiyatrocu Yıldız Kenter. O 91 yaşında hayata veda etti. 100'den fazla oyun sergilemişti. 60 yıldan uzun bir sahne hayatı büyük bir miras bıraktı Türk tiyatrosuna, hepimize. Olağanüstü bir kişilik. Günaydın. Evet, şimdi günün haberlerine geçebiliriz. Şimdi şöyle, Hong Kong'da protestolar büyük bir ivme kazanarak devam ediyor. Bir şeyde En taze haber olarak o var. Hem ateşler kullanılıyor, kayalar fırlatılıyor, taşlar ve göz yaşartıcı gaz kapsülleri de uçuşuyor havada ve aynı zamanda su topları, ama su topu bildiğimiz oyun değil yani. Mermi gibi su atan toplar kullanılıyor protestoculara. Onlar da Molotov kokteylleri, ok ve yay ve kayalar kullanıyorlar, taşlar atıyorlar. Üniversite, bir Politeknik Üniversitesi'nde bütün gece süren, işgal edilmiş durumda Politeknik Üniversitesi geçen haftadan bu yana ve pazar günü, dünden itibaren tekrar çatışmalar başladı. Protestocular hatta yoldaki abluka, yani yola bir barikat konmuş bir yerde, onu temizlemeye çalışan insanlara da taş atıyorlar. Bir helikopter var ve mavi renkli boya püskürtüyor polis de. Bu da yeni bir şey herhalde. İz bırakması için mi? Herhalde. Yani Türkiye'de de olmuştu. Evet. Oluyor da hala. Evet, şey karıştırılıyor ya. Biber gazıyla mavi boyayı karıştırıyorlar. Ve Guardian gazetesinden belki de son duruma, son birkaç dakika içindeki duruma da bakabiliriz. Hong Kong'da Politeknik Üniversitesi'nde Naaman Zhu ve Kate Lyons'ın haberleri de vardı. Bayağı ciddi bir şekilde devam ediyor. 100 metre aralıkla diye bırakmıştık son bir saat önceki yaklaşık bir şeye baktığımızda Hong Kong'da. Çok ciddi şeyler de var. Polisten kampüsü işgal eden öğrencilere gerçek mühimmat kullanırız diyorlar. Hı hı. Gerçek mermi kampüsün boşaltılmaması durumunda. Gece yarısını kampüste geçiren göstericilerden bazıları da sabah kampüsten ayrılmak istemiş ama polis plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak engel oluyor. Polis gün içinde Politeknik Üniversitesi'ne girmeye çalışmış ama göstericiler Molotov kokteyli ve tuğlalarla karşılık vermişti. Günlerdir Politeknik Üniversitesi'nde konuşlanmıştı göstericiler. Ve üniversite rektörü de polisle anlaşmaya vardığını söylemişti. Güç kullanımını kışkırtmadıkları sürece kampüsten çıkabilecekleri çağrısında bulunmuş profesör, rektör Jing Guangteng ya da Jing. Rektör barışçıl bir şekilde kampüsten ayrılmaları durumunda göstericilere polise kadar kendisinin bizzat eşlik edeceğini ve haklarındaki işlemlerin adil yürütülmesini sağlayacağını söylemiş ama rektörün çağrısı göstericiler arasında karşılık bulmamış durumdaydı son. Bir de belirtilen sıcak gelişme var. Carrie Lam, bölge valisiydi Carrie Lam değil mi? Yok, hayır. Evet evet. Bölge valisi. Yöneticisi, başbakanı Hong Kong'un. En yetkili ismi. Geçtiğimiz Ekim ayında olağanüstü hali ilan edip bu olağanüstü halin içerisinde insanların yüz maskesi takmasını yasaklamıştı. Bu da yüksek mahkeme tarafından reddedildi dün. Ve bunun anayasal haklara aykırı olduğu söylendi. Yani fundamental rights deniyor. Nasıl çevirmem gerekiyor bunu? Temel haklar. Temel haklara aykırı olduğu söyleniyor. Söylenmiş mahkeme tarafından. İnsanlar da zaten bu yüzden direniyorlar. Eğer istenilen olursa, insanların direndikleri konu gerçekleşirse, bu kararı veren hakimler de dahil olmak üzere verdikleri kararlardan ötürü politik mahkum haline gelip ardından Sincan'a kadar gönderilip oradaki cezaevlerinde kaybettirilebilmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Evet, çok İnsanlar bu yüzden direniyorlar. Ciddi, vahim bir durum var ve devam etmekte. Şu anda sabaha karşı orada, çünkü o coğrafi bakımdan orası en güneşin ilk doğduğu yerlerden biri. Takip etmeye çalışacağız. BBC muhabiri Gabriel Gatehouse da polisle öğrenciler öğrenciler ve göstericiler arasında kedi fare oyunu oynandığını, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla, su bombası dediğimiz su topu o işte, tazyikli su müdahalesine göstericiler sürekli karşılık veriyor diyor. Ve Reuters'a konuşan bir öğrenci de şöyle demiş. Önce burada kalmaktan korktum. Paniğe kapıldım çünkü polis kampüsteki herkesin ayaklanma çıkarmaktan tutuklanacağını ve her birimizin 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılacağımızı söyledi. Ama şimdi daha huzurluyum. Çünkü üniversitemizin içindeki herkes birlikte içeride kalacak diyor. Gerçek mermi kullanacakları uyarısında da bulunuyor. Çok vahim bir durum. Öğrenciler 4 saat önce ablukayı yarmayı denemişler ama polis gaz bombalarıyla karşılık vermiş. Bu durum devam ediyor. Guardian'dan takip ediyoruz değil mi? Bir yani Guardian'ın takip ettiği tweetlerden takip ediyorum. Twitter hesaplarından. Evet. Bunu söyleyen de Deutsche Welle'nin oradaki muhabiri. Emniyet sözcüsü de göstericileri polise saldırmak için Molotov kokteyli, ok, araba veya herhangi bir ölümcül silah kullanmamaları konusunda uyarıyorum. Bu tip tehlikeli eylemlere devam ederlerse gerçek mermi dahil gereken gücü kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak diyor. Yani Hong Kong iki sistem tek devlet ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi. 1997'de 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'e devredilmişti. Ama Çin buna pek tahammül edecek gibi gözükmüyor. Orayı da bir çeşit toplama kampı ülkeye mi dönüştürmek istiyor bilinmiyor. Çünkü oradaki tutuklanan herkesi yok gözden kaybedip Çin'de yargılayıp, tırnak içinde yargılayıp ondan sonra da icabına bakacağı biliniyor. Onun için direnişler başlamıştı. 6 haftayı geçti değil mi? Ne kadar evet. Geçti? Çok yani aylardır devam aylardır ediyor. Aylardır devam ediyor evet. Çok daha bir şey. Şimdi bu Çin demişken çok önemli bir başka gelişme daha var. Ondan da bahsetmemiz lazım. Yeni belgeler çıktı ortaya. Ve apaçık bir şekilde Xi Jinping'in gizli parti içindeki gizli konuşmaları da birden New York Times gazetesine bir sızma haber olarak bütün mesajlar çıktı ki asla acımayın diye bir bilgi var. Xinjiang ya da Uygur Müslüman Türklerine karşı Uygur'a merhamet etmeyin diye vermiş Karar Gazetesi de bugünkü manşetinden. Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslümanı toplama kamplarına dolduran Çin yönetiminin vahşetin nasıl uygulanacağını adım adım resmi yönergelerle tarif ettiği ortaya çıkmış. 2014'te başlıyor. Merhamet göstermeyin talimatıyla başlıyor. Çin lideri Xi Jinping uluslararası tepkiler içinde şöyle demiş. Düşman kuvvetleri sizi karalamaya çalışırsa bunu hiç umursamayın deyip vahşetin kapılarını sonuna kadar açtı diyor. İngiltere'yi de eleştiriyor mesela. Hı hı. İnsan haklarını ön plana alıyor. Güvenliğin önüne çekiyor demiş Xi Jinping. Bu olmaz demiş. Öbür yöntemi deneyin demiş. Yani teröre karşı sonuna kadar savaş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi de Trump'ın yönettiği. Çok ilginç bir şey yani. Dehşet verici. Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi arşivinden 400 küsur sayfalık, 403 galiba belgeler vahşet kamplarının perde arkasına ışık tutuyor diye bir haber, Doğu Türkistan haberi. Amerika Birleşik Devletleri medyasının yayınladığı, yani New York Times esas olarak notlara göre kampların kurulmasına giden yolu Çin lideri Xi'nin 2014'te merhamet göstermeyin sözleri açmış. Uluslararası tepkileri de hesap ediyor. Bundan çekinmeyin diyor. Toplama kampları Mao döneminden bu yana Çin'de uygulanan en büyük proje olarak gösteriliyor. Puanlama yakınları kaybolan ailelere durumun nasıl anlatılacağı da örnek sorularla tarif ediliyor. Mesela neden evlerine dönemeyecekleri de bulaşıcı virüstür bu. Çünkü onu düşüncelerini değiştirene kadar orada kalacaklar. Virüsten arınana kadar hastalık diyor yani terör için. Tam olarak tedavi edilmezse eve döndüğünüzde ailenize virüsü bulaştırabilirsiniz deniyor. Sorgulama önerilerinde ise tutuklulara tavırlarının ailelerinin akıbetini de belirleyeceği tehdidinden yapılması isteniyor. Yani ailelerinin de, siz döndüğünüzde de böyle davranırsanız, çünkü pek çok Sincanlı ya da Şincanlı öğrenci başka eyaletlerde, vilayetlerde üniversiteye gidiyorlar ama döndüklerinde bakın aileniz dönmedi, düşünceleri değiştiriliyor. Rehabilitasyon kampı deniyor bunlara. Yeniden eğitim alıyorlar. Yani meslek edinmek için Puanlama sistemi yapan yönetim ailelerin dışarıdaki hal ve hareketlerini buna dahil ederek toplama kampında kalanların karnesine ekliyor. Bütün karne sistemi var. Yani bütün distopya klasik kitaplarının tam bir örneği gibi aslında 1984'te anlatılan gibi. Ve neye merhamet göstermeyin diyor. Üç şey var. Birincisi terörizm, ikincisi casusluk, sızma faaliyetleri, üçüncüsü de bölücülük. Tamam mı? Bunu yapınca diye. Bir dakika. Terörizm, casusluk, bölücülük. Bölücülük, evet. Ayrımcılık, bölücülük. Yani bu 5 yıl önce olmuş bir şey. Parti şeyi kullanın diyor, aşırılıklarla diktatörlük organlarını kullansın diyor parti. Açıkça diktatörlük kelimesini de kullanıyor. Biz de onlar kadar sert olmalıyız ve asla merhamet göstermeliyiz diyor. Göstermemeliyiz. Ve aşırı dinciliğe karşı yoğunlaştırılmış eğitim verip şiddete dayalı terörist düşüncelerden arınmalarını sağlıyor. Nasıl? Virüs, mikroptan arındırma. Parti üyeleri arasında da 12 bin soruşturma olmuş. Çin Komünist Partisi yönetimde olan. Çünkü bu ayrımcılıkla, daha doğrusu bölücülükle uğraşmadıkları için. Bir tanesi 7 bin tutukluyu bırakmış mesela, parti içinde tasfiye edilmiş. Şimdilik Beijing'den bir haber yok, ne olduğu bilinmiyor. Tabii bunların yayınlanması da çok zor. Şimdi Türkiye'den bir tepki var mı? Yoksa Ramazan ayı mı bekleniyor? Türkiye'den bir tepki yok. Ne sokaktan ne de şeyden. Biraz önce okuduğumuz sadece Karar Gazetesi'nin birinci sayfa haberi olarak, manşet haberi olarak. Bu konuyla alakalı çıkan haberler işte Çin'de oruç tutulmasına izin verilmiyor şeklinde yansıyor her sene. Evet. Geri kalan kısımlarda siyasi ajandaya göre, gündeme göre unutuluyor. Gene aynı bir durumla karşı karşıyayız galiba. Öyle görünüyor ama yani bir de tabii İpek Yolu bir şeyler, projeler var ya, Çin'in Türkiye'de en çok mesela şey yapması söz konusu. Ne derler? Kömür. Hı hı. Yakıtlı termik santraller inşa etmesi, başka bir de ticaret yolu. İşte eski İpek Yolu'nu canlandıracak şeyler. Yani Avrasya projesi vardı. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yani gerek en yetkili olarak en baştaki Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkilileri, meclis başkanları, partililer ne diyorlar buna bilmiyorum. İki hafta önce Çin'den gelen ilk yük treni Türkiye'ye ulaşmıştı. Öyle mi? Evet. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yani hiç ses yok bu Şincan Türkleriyle. Müslüman bunlar ve yeniden değiştiriliyor. Düşüncelerini değiştirme kampındalar. Yani 1,5 milyona yakın insan açık hava kampında. Resmen Hitler'in Yahudileri kapattığı kamp gibi bir kampta zorunlu eğitim yapıyorlar ve düşüncelerini değiştiriyoruz. Onunla meslek için gerekli diyorlar. Fakat başka meseleler de var. Mesela 27 Ekim tarihli Guardian'da son derece önemli bir haber çıkmıştı. Bütün batılı şirketler, Şincan'la iş yapanlar muazzam bir duruma, köle emeği çalıştırmakla suçlanıyorlar hepsi. Hı hı. Yani bu ay, yani geçen ay Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri bir firmanın Şincan'da yapılmış olan köle emeği kullandığı için zorla çalıştırma sonucu yasaklamıştı ve 28 şeyi de, Çin birimini de kara listeye almıştı. Uygurları bastırdı, zulmettiği için onlara ve vize, Çinli yetkililere de vize şeyi koymuştu. İki Avustralya şirketi de şimdi geçen ay artık vermeyeceğiz diyorlar Şincan'la. Fakat hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avustralya şirketleri devede kulak deniyor. Ve bütün şirketler, kimler çalışıyormuş biliyor musun? Kimler efendim? Bu yani ya hiç ücret almayan ya da gülünç denebilecek acıklı ücretlerle çalıştırıyorlar. Ve bu kamplarda Uygurlar başta olmak üzere Kazaklar ve diğer azınlıklar çalıştırılıyor. Hiçbir hakların sıfır olduğu yerde. Mesela pamuk. Şincan bölgesini biliyor musun sen? Sinchuan. mı yoksa Sincan? Xinjiang ya da Sincan. Avrupa'nın en büyük 150 şirketi bir şekilde orada bulunuyormuş. Ne diyorsun buna Can? Avrupa'nın en büyük 150 şirketi iş yapıyormuş. Çünkü bir kere Çin pamuk üretiminin %85'i, %84'ü orada üretiliyormuş. Yeni bir araştırmaya göre. Ve dünyanın en büyük pamuk üreticisi ve dünyadaki dörtte birinden fazlasını pamuğun ihraç ediyor. Hı hı. Ve kimler çalışıyor? İnanılmaz bir şey aslında. Wall Street Journal gazetesine göre Adidas, Kraft Heinz, Coca-Cola, Gap. Biliyor musun bu şirketleri? Duydun mu adlarını daha önce? Evet. Volkswagen yeni bir şey imal edecekmiş Xinjiang'da. Varmış zaten 2013'ten beri. Nisan'da da ben bilmiyorum demiş. Volkswagen'in CEO'su, orada çalışanın müdürü. Ben hiç duymadım Xinjiang'da bir şey olup olmadığını demiş. Buna ne diyorsun? Hiç duymamış mı? Duymamış, hayır. Kitleleri hapsettiklerini şey yapmamış. Xinjiang ayrıca domates salçasında da çok önemli bir yer tutuyormuş. Ama mesela başka şeyler var. Yani bildiğimiz bütün şirketler var orada aslında. Cotton On grubu, Target Australia, IKEA İsveç şirketleri, H&M İsveç şirketi, Cotton On Group ve Target Australia artık kaynak almayacağız dedilerse de, yani devede kulak kabilinden kalıyor diye yazmış. Michael Caster'ın haberinde geçen ay sonundaki bir haberdi bu. Ve Siemens, bütün Alman büyük devleti şeyle partnerlik yapıyormuş, China Electronics Technology Group Corporation'la, devletin bu. Ve bütün bu şeyleri, Xinjiang'daki dinleme gözetleme aletlerini yapan şirketle Siemens beraber çalışıyormuş. Ben iyi bir haber verebilir miyim artık bu konuyla alakalı? Ben bir kötü haber daha vereyim de, senin telefonun, cep telefonunun imalatı nereden? Çin mi? Cevap yok mu? Ömer Bey, yani hayır, çok önemli bir yazı. Şimdi üretilmeyen cep telefonu çok az sayıda var, evet, bildiğim kadarıyla. Yalnız yeni bir araştırma şeyi açıkça ortaya koydu ki bütün o cep telefonlarında, mesela Türkiye'deki Xinjiang'lıların, Uygur Türklerinin filan hesapları ailelerine baskı yapmak için orada gözleniyorlarmış. Bu son derece önemli bir haber çıktı. Ian Tucker imzalı, Samantha Hoffman. Yani Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü'nden, ASPI'den, Engineering Global Consent, küresel rıza imalatı diye bir şey yazmış. Çin Komünist Partisi'nin veri bazlı enerji genişlemesi diye, güç genişlemesi diye. Yalnız internet dediği teknolojiyi genel olarak Çin Komünist Partisi duruma el koymuş. A, zorlu olarak, zorla yapıyor. İkincisi B, işbirliği halinde kendi yönetimine katılıyorsun. Böylece çevreyi biçimlendiriyorlar diye. Ve yani tamamen kara listeleri alınıyormuş. Herkesin adı belli. 17,5 milyon insanı 2018'de uçağa binemezsin sen demişler, Çin telefonlarından alarak. Teröristsin sen demişler. Biliyor muydun? Sakıncalı vatandaştır demişler. 17,5 milyon insan terörist olursa ne olur? Evet. Sakıncalı vatandaş ve yani büyük tabii işe de yaradığı için bu cep telefonları. Mesela Mussolini'nin örneğini veriyor. O güzel okullar, okul sistemini çalıştı. Daha doğrusu tren sistemleri çok iyi çalışıyordu. Herkes okuluna, işine yetişebiliyordu filan. O yüzden de vazgeçiliyordu bu teknolojik şeylerin sakıncalarından diyor. Ama şimdi Çin'de de böyle QR kodları varmış kapılarda. Mesela şey varmış, Xinjiang'da açık hava kampında kalan, toplama kampında kalanlardan bazıları evlerinden mesela arka kapıdan çıkarlarsa fişleniyorlarmış. Ön kapıdan çıkacaksın sadece. Tamam mı? yani çok acayip. Peki, ama iyi haberi verebilir miyim artık? Hayır, veremezsin. Bir daha pardon. Çin teknik devi Huawei. Huawei Bey bir kere bütün akıllı şehirlerle küresel olarak anlaşma yapıyor. Aspi'de biz diyor sadece 75 şehirle anlaşma yaptığını keşfettik. Bunlar kamu güvenliği, araba şeyleri nedir? Silecek. Yok ya, plaka. Plakalarını ve ondan sonra da görsel tanıma araçları. Hepsi birden en ucuz ve en iyi senin şehrin için diyorlar. Ve mesela Türkiye'de yaşayan 10 bin kadar Uygur'un sürgünde hepsinin ailelerini baskı altında tutabilmek için araçlar olarak kullanılıyormuş. Yani şirkete gidiyor, merkeze gidiyor veriler. Tonlarca veri toplanıyor demiş. Son derece ilginç ve acayip bir haber. Ve en önemlisi de bundan kurtulmak için de herhangi bir yol bulunmuyor. Turkcell'le beraber işbirliği yapıyor biliyorsun Huawei. Yepyeni bir sistem. 15 Şubat 2019 tarihinde Türkiye'nin en büyük telefon operatörü Turkcell Huawei ile 5G All Cloud deniyor buna. Sırf bulut sistemi. Ağı kuruyoruz diye 5G'nin evriminde müthiş bir şey oldu. Görüyorsun işte. Artık yeter. Vermek istiyorum lütfen. Rica ediyorum. Tamam. Kullan cep telefonunu. İstanbul Tower 205'i biliyor musunuz? Bilmez miyim? O da ne? İstanbul'un en yüksek binalarından bir tanesi. Çinli ICBC Turkey yatırım menkul değerler AŞ'ye satılmış. Ne kadar satılmış biliyor musunuz? 12 bin dolar. Geçen hafta. Ne kadar? 12 bin dolara. 12 bin dolara derken nasıl yani? Bilmiyorum, bir fikrim yok. 594 milyon dolara. Yarım milyar dolara satılmış. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı bina 220 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binaları arasında yer alıyormuş. İstanbul Tower 205 Avrupa'nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden European Property Awards 2018-2019 Awards, özür dilerim bende karışıyor ağlar. Avrupa gayrimenkul ödüllerinde en yüksek ticari bina ile en iyi ofis geliştirme kategorilerinde işte iki ya. Ödül almış artık Çinlilerin. Ve ben de şunu söylüyorum ki bizim yarım milyar dolar almışlar ya. Bu bütün bu az para mı? Ne? Yok yok değil, iyi paraymış. Yani İstanbul'daki bütün gayrimenkullerin hepsi yurt dışındaki sahipler tarafından alınıyor. O da ayrı tabii ki. Avrasya, Avrasya. Hikaye de. Huawei. Neyse. Ben Huawei'ciyim. Huawei'cisiniz. Evet. 490'dan fazla sözleşme yapmış bu All Cloud denen temel ağlar dünya çapında ve bütün bu telefon operatörlerinin bak dikkat isterim. Hı hı. Çin haber ajansından veriyorum haberi. Bir, elastik. Yani esnek. İki, robust, gürbüz, güçlü. Üç, jimnastik. Agile. Yani çevik. İşte jimnastik. Evet. Ve dört, all cloud. Ne demek bu bilmiyorum. Sen teknik bir insan olarak Selahattin'le konuş. Yani efendim, all cloud. Başı bulutlarda. Çekirdek ağı ve aynı zamanda da 5G ağına karşı hızla ilerleyen bir sistem kurmuş. Kim kurmuş? Huawei tabii. Huawei. Evet. 5G sistemi diyorsunuz. 5G sistemi. Evet, Çin'de durum bu ve Türkiye'den de bir tepki bekliyoruz tabii bu gelişmelere karşı ama mühim değil. Gerisini biraz daha verelim istersen. Yani ama şöyle de bir durum var. 5G projesinin spermlere zarar vererek kısırlaştırıcı etkisini arttıracağına dair de çeşitli rivayetler var. Bilmiyorum. Çin'in bir politikası olabilir bu. Gizli ajandaları bulunabilir belki de. Çin'de doğum kontrolüyle alakalı. Olmaz. Niye? 5G sistemiyle olamaz mı? Çünkü en az bir çocuk. Xi Jinping düşüncesi hakim orada. O çok güzel bir düşünce. İyi peki. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun saat 8.50 ve devam ediyoruz. Bu bayağı atlatma haberler yaptık. farkındaysan Acar muhabiriniz Ömer Madra çalıştı ve Huawei Türkiye Türksel ilişkisini bayağı ortaya koydu. Efendim benim iyi bir haberim var. Bu 5G teknolojisinin erkeklerde sperm kalitesini etkileyeceğine dair haber vardı biliyorsunuz. Yani daha doğrusu çeşitli rivayetler vardı. Ama bu konuyla alakalı olarak test yaptırmak isteyenler için de akıllı telefonlarla test yapılabilecek bir zaman geliyormuş. Çin telefonlarıyla olacak değil mi bu? Evet. Evet, böyle işte. Peki devam edelim. Bu Çin'deki mesele son derece önemli gerçekten. Yani ölüm kalım meselesi haline aldı zaten Hong Kong'da da. Ayrıca da Uygur Türklerin, affedersiniz. Yani 1,5 milyona yakın insanın orada yeniden düşüncelerini değiştirme merkezlerinde olması ve ucuz köle olarak çalıştırıldığına dair ve buna bütün büyük şirketlerin de dünyanın dört bir tarafından hepsinin adlarını bildiğimiz enerji ve başka şirketlerinde işbirliği yaptıkları gibi utanç verici bir insanlık adına utanç verici bir durum var ve bu da hiçbir yerde açık gazete dışında hiçbir yerde bulamayacağın haberler. Miken madeni varmış. Aynı zamanda cep telefonlarında kullanılan, biraz önce bahsettiğiniz cep telefonunda kullanılan bu Miken madeninin çıkarıldığı yerde Madagaskar olarak nitelendiriliyor. 3 yaşındaki çocuklar günde 16 saat çalıştırılarak 1 dolar karşılığında kölelik diyebilir miyiz artık buna? Tabii, çünkü parasını kölelik veriyorlar. Kölelik ötesi yani. Öyle mi? Tabii, kölelik ötesi olarak nitelendirilen durumlarda çalışma şartlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlarmış bu madenlerde. Madagaskar'dan bahsediyorum. Yani dünyanın en zor yaşam şartlarının bulunduğu yerlerden bir tanesi, yakın zamanda veba tekrar ortaya çıkmıştı. Evet, şimdi şeye devam edelim. Bolivya'ya geçelim istersen. İşte diktatörlük böyle bir şey. Bolivya'da güvenlik güçleri Cochabamba şehrinde göstericilerin üzerine ateş açmışlar canlı mermilerle. Hakiki mermilerle, ama kimlerin? Yerlilerin. Ya zaten olağanüstü bir şey oldu. Ve kimsenin bulunamadığı bir yerde herkes istifa ettikten sonra istifaların yardımcısı Senato 2. Başkanı Janine Añez diye bir kadın birdenbire Morales, Meksika'ya gitti. Eva Morales koka işçilerinin de bulunduğu, koka yetiştiricilerinin bulunduğu yerde Bolivya resmen yerlileri katletmekte görünüyor diye Dan Cohen diye bir belgeselci açıklamış. Common Dreams'den görüyoruz. Açıkça Cochabamba'dan gelen şeyler bir yerlilerin katledildiğini gösteren görüntüler veriyor diye, bakın diye. Analizin geçtiğimiz gün imzaladığı kararname ise Türkiye'deki Türkiye'de yaşayan insanları ve Türkiye'den haberdar olan insanları da yakın tarihteki gelişmeleri hatırlatacak nitelikteymiş efendim. Bolivya'nın geçici devlet başkanı Janine Añez'den bahsediyorum biraz Añez. Önce. Añez mi okunuyor? Añez'den bahsediyorum. Ordu mensuplarının göstericilere ceza gerektiren müdahalede bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmasının önünü açan kararname imzalamış. Tamam işte, evet, yani yerlileri %40'ı yalnız Bolivya halkının 40 kadar kabileden oluşuyor. Yerli kabilesinden onları yok etmeye yönelik bir şey işte. Milliyet gazetesinin haberine göre de 23 kişi ölmüş, 715 kişi yaralanmış bugüne kadarki olaylarda. Evet. Devam edelim. Şili'de de devam ediyor. Şili şarkıcı Mon Laferte 36 yaşında Las Vegas'ta kırmızı halı gösterisinde, yani kırmızı halı töreni yapılırken, ödüller kazanılırken bir noktada ödül almaya gittiğinde durmuş ve siyah ceketini açmış, göğsünde, çıplak göğsünün üzerinde şey yazıyor: Enchile, torturan, violan, imatan. Yani Şili'de insanlara işkence ediliyor, insanların ırzına geçiliyor ve insanlar katlediliyor diye yazmış. Bu Las Vegas'ta oluyor. Yine Türkiye'de yaşayan insanların aklına yakın tarihi getirebilecek bir haber daha var Şili ile alakalı. Şilili sağlık yetkilileri geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiğini, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığını belirtmiş. Evet, korkunç bir durum var ve yani en iyi alternatif albüm ödülünü alırken öyle yapmış Grammy ödüllerinde Instagram'dan da paylaşmış. Benim bedenim, özgür bedenim, özgür ülkem içindir diye de yapmış. Çok etkili bir şey. Bu hafta da yani Sebastian Piñera şey dedi, yeni anayasa yapacağız dedi ama tamamen ortada muğlak bıraktı. Yani yeni tümüyle değiştirilmesinden bahsediliyor aslında anayasanın. Bir daha artık neoliberal cennet olmasından, bir cehennem daha doğrusu olmasını engellemek için köklü bir değişiklik isteniyor. İlginç bir şey, futbolcular da milli takım bir dostluk maçı yapacakmış. Hı hı. Peru'yla vazgeçmiş. Biz futbolcuyuz ama her şeyden önce halkız ve vatandaşız demiş kaptan Gary Medel. Bologna'da oynuyor kendisi. Twitter'dan atmış. Şu anda şimdi çok daha önemli öncelikleri var futbol oynamaktan demiş. Önümüzdeki salının maçından. Şirin'in ulusal jiu-jitsu takımı da aynı şekilde podyuma bronz, Arjantin'le maçta bronz madalya kazanmışlar. Bir, Arjantin'de yapılan bir yarışmada ve ondan sonra da orada da protestolar geliştirilmiş. Böyle bir durum da var Şili'de. Geçtiğimiz haftada Şili'de eylemciler polisin şiddetine misilleme olarak ülkedeki ulusal polis bilgisayar sistemini hacklemişti ve polisin kişisel bilgilerini internete sızdırmıştı. Evet, dünya çapında bir isyan dalgası da devam ediyor. Öte yandan cinayetler ve öldürmeler de devam ediyor. Mesela İsrail'in saldırısı sonunda İsrail 34 Filistinliyi öldürüp 111'den fazlasını da yaralamıştı Gazze'de. Gazze'de bir başka açık hava hapishanesi durumunda 2 milyon kuşatılmış insan var. Yarısı da çocuk onların. Tamamen sıkışmış vaziyette orada duruyorlar. Sincan gibi. Ve mesela ölenler arasında Savarkah ailesinden 8 üye var. Fotoğraflarını görmek istiyor musun? Küçük tabutlarla, evet, cesetlerle. Şu ölenlerin listesi şöyle. Resmi El Savarkah 45. Meryem El Savarkah 33. Yusra El Savarkah 39. Vasim El Savarkah 13. Evlerin üzerine roket, uyurken öldüler hepsi. Yani bir de böyle bir şey oldu. Muhammed El Savarkah 12 yaşında. Muaz El Savarkah 7 yaşında. Firas El Savarkah 2 yaşında. Hı hı. Salim El Savarkah 3 yaşında. Yani inanılmaz fotoğraflar da var. Çocuklar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar ve ellerinde. Ama en olağanüstü fotoğraf şu. Buna bakar mısın? Tek kalan aileden sağ kalan çocuk bu. Maskeli gördün. Kaç, ne kadar biliyor musun? Bir aylık. İsrail'in füze saldırısı sonunda 8 diğer aile üyesi ölünce Savarkah'dan, öyle enkazın altında gömüldüler. O çocuk kaldı. Adı Belçika'da, Hollanda'da ve Batı Şeria'da İsrail'in şiddetini kınayan gösteriler olmuş. Ama Türkiye'de olmuş mu diye soracak olursanız bulamadım. Bilmiyorum, ben de görmedim. Son saldırıların maliyeti de ortaya çıkmış. Ne Filistin'le ilgili de bir tepki görünmüyor. Mağaranın resmi ama çok şey ya, maskede bir aylık mağara Savarkah, kurtulan tek çocuk. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Gazze'ye düzenlenen son saldırı ülkenin tarım, ekonomi, sağlık ve eğitim sistemiyle beraber altyapı alanlarında büyük zarara neden olmuş. 3.1 milyon dolar olarak ölçülüyor. Evet. Peki şeylerden de bahsedip bitirelim. Çocuklardan bahsettik. Daha çok haber var ama konuşacağız tabii elbette. Halkların Demokratik Kongresi'nin düzenlediği göç, mültecilik ve ayrımcılık sempozyumunda Şişli'de Kenter Tiyatro Salonu'nda devam etmiş ve Evrensel Gazetesi yazarı Ercüment Akdeniz Suriyeli işçiler ve çocuk işçilerin durumuna dikkat çekmiş. Suriye göçüyle ilgili çocuk işçiliği yaşı 6'ya düşmüş. Evet, 6. Efendim. İnanmakta güçlük çekiyor insan. Savaştan kaynaklı travma yaşayan Suriyeliler bir sonraki travmayı da Türkiye'de yaşıyor demiş sempozyumda Ercüment Akdeniz. Hem iş yaşamında hem de sosyal yaşam içinde Suriyeliler istenmiyor demiş. Bu da Biyanet'in haberi. Avrupa'da çocuk işçiliğe rastlanmıyor. Türkiye'de çalışan çocuk işçilerin çoğu anne baba ya da ailesinden birilerini mutlaka kaybetmiş ve ailesinin sorumluluğunu da kendisi üstlenmiş durumda. Hayat şartları daha çocukluğunu yaşamadan yetişkin gibi görünmek zorunda bırakıyor demiş. 2 milyon çocuk işçi varmış DİSK'in verilerine göre, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun. Ve Suriye Savaşı ile birlikte gelen göçlerle bu sayı 2,5 milyonu bulmuş. Göç çocuk işçiliğinde yaş ortalamasını da 6'ya düşürmüş ve çalışma saatleri de yükseltilmiş. Savaştan kaynaklı travma yaşayan Suriyeliler bir sonraki travmayı da Türkiye'de yaşıyor. Hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda Suriyeliler istenmiyor. Muazzam bir ön yargı örgütleniyor. Herkesin ortak ötekileştirdiği kesim oldu Suriyeliler. Yapılan araştırmalarda Suriyelilerin %52'si Türkiye'de kalmak istemiyormuş. Yarısından fazlası. Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı diye bir başlıkta haber var. Böyle bir başlıkta haber var Anadolu Ajansı'nda. Bir diğer taraftan da Hırvatistan'da polis müdahale etmiş sınırı geçmeye çalışan mültecilere ve bir göçmenin ağır yaralandığından bahsediliyor. Evet. Yani şeyde de, Britanya'da da IŞİD çocuklarının alınmasına izin verilmemiş. Ülkeye dönmesine. Buna ne buyurulur? Yakalanan IŞİD'li teröristlerin hangi gerekçeyle? Güvenlik gerekçesiyle. Ve bunu engelleyen İçişleri Bakanı Priti Patel'in kendisi de göçmen. Güzel değil mi? Ha? Biz, Priti Patel aynı zamanda çingeneleri de yasaklıyor şimdi. Yolda arabayla gitmek ve karavanla gitmek falan yasak olacakmış. Yani on binlerce yıldır bileli çingeneler zaten yoldadırlar değil mi? Evet. Onları yasaklayacak. Göteborg şehrinde ise Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan ve daha sonra ölen bir anne ve babanın 7 çocuğu koruyucu ailelere verilmiş. Farklı bir şekilde de işleyebiliyormuş. İşleyebiliyor evet. Yani resmen bir ırkçılık ve şey dalgası hüküm sürmekte. Ama Priti Patel hakikaten, bir de engelleyen iki kişi var. Biri Priti Patel, İçişleri Bakanı. Biri de Güvenlik Bakanı Sacit Cavit. O da göçmen. Sacit Bey İngiliz lordu değil galiba. Olabilir. Maliye Bakanı kendisi. Maliye Bakanı pardon. Maliye Bakanı yanılmıyorsa. Çok iyi değil mi? Sacit Bey mi demem, Cavit Bey mi demem lazım? İşte vallahi üstelik Save the Children ve bir başka kuruluş çocukları istemiş. Gelip bunları yeniden yetiştirmeliyiz, biz kurtarmalıyız demişler. Hayır olmaz demişler. Nasıl? Trajik. Hakikaten trajik yani. Türkiye'nin gönderdiklerinin akıbeti de bilinmiyor. Yollarda bir yerlerde kaldılar. Ve son gösterilerle şöyle kapatalım. İran'da benzin protestolarında biri polis, en az iki kişinin öldüğü haberi var. Deutsche Welle Türkçe'den. Benzine yapılan zamları protesto gösterilerinde. Fars Haber Ajansı toplam 1000 kişinin gözaltında olduğunu söylemiş. Müthiş bir hareketlilik var orada da. Fransa'da da Sarı Yelekliler Hareketi'nin protestolarının birinci yılı gerçekleşti. Bayağı o da şiddetin kullanıldığı bir şey olmuş. Paris'te 147 kişi gözaltına alınmış. Hı hı. Bu da Fransa'da. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmış. Su topları işte dediğimiz şey. Harika bir dünya ortamı var. Bu haberleri Açık Gazete'den başka bir yerde fazla detaylı olarak, hatta hiçbir detayı olmadan bu haberleri başlık olarak dahi bulmak kolay olmayabilir. En azından kombine bir paket olarak bulmak çok kolay olmayabilir. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Tamamen bağlantılı. Yani biber gazından bahsediyoruz. İnsanların gözünün kör olmasından bahsediyoruz. Ve bu Hong Kong'dan Şili'ye kadar uzanıyor. Çocuk köle işçilerden bahsediyoruz. Türkiye'den Madagaskar'a kadar. Ve dünyanın en zengin şirketlerinin bunlardan kar ettiklerinden bahsediyoruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Selahattin. Günaydın efendim. Merhabalar. Şeyi soracağım, bir haberi veremedik de onu da şimdi önden söyleyeyim dedim. Ödül, siyasi cesaret ödülü almış. Almanya'da kurulan İlerici İttifak, Progressive Alliance, 2019 özel siyasi cesaret ödülünü dün akşam Stockholm'de yapılan bir törenle Halkların Demokratik Partisi önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a vermiş. Ve törene HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy ve Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da birlikte katılmışlar. Edirne cezaevinden de Demirtaş, bana layık gördüğünüz siyasi cesaret ödülünü direnen Kürt ve Türk halkı başta olmak üzere Türkiye'deki tüm halklarımıza armağan ediyor ve bu ödülü Türkiye cezaevlerindeki kadın yoldaşların başta olmak üzere tüm siyasi tutsaklar adına kabul ediyorum demiş. Evet. Galiba Sezgin Panrıkulu da katılmış törene. Öyle mi? Ben bir anetten okudum şeyi. Anlıyorum, ben öyle gördüm. O da eklenmesi gereken bir husus. Evet. Dikkatimi çekmişti. Siz Fincan Türklerine değindiniz herhalde değil mi? Evet, ayrıntılı olarak değindik. Çünkü yani bir tek Karar Gazetesi'nde görebildik. Çok önemli gelişmeler oluyor. Biraz da acar muhabirlik yaparak Sincan'la iş yapan dünyanın bütün büyük şirketlerini, tekstil olsun, köle emeği çalıştırarak Sincan'dan memnun olduklarını gösteren haberlere de yer verdik, raporlara. Aslında iki ay önce, yani Temmuz başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e bir gezi yaptı malum. Resmi bir gezi. Evet. Onu hatırlatmakta fayda var. Biz daha önce çok iyi olur, evet, değinmiştik. Şimdi orada böyle bir sorunun varlığından söz etmedi Erdoğan. Evet. Dedi ki yani Uygur Türkleri meselesinde Çin devletiyle herhangi bir şeyimiz yok, görüş ayrılığımız yok dedi. Orada mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürdüğü Çin'in Sincan bölgesindeki insanların Çin'in gelişimi ve refah içinde mutlu bir yaşam sürdüğü bir gerçektir. Türkiye, Türk ve Çin ilişkilerinde uyumu kimsenin bozmasına izin vermez dedi. Bu gezisi sırasında. Kelimesi kelimesine böyle dedi değil mi? Böyle. Siz, refah ve mutluluk içinde bir yaşam sürüyor dedi. İşte oradaki son haberler yalnız tam tersine, buranın bir toplama kampı durumunda olduğu, evet, ve muazzam bir problem yaşandı. Dünyanın en büyük problemlerinden birinin yaşandığı, bu gözünden kaçmış herhalde Cumhurbaşkanı. Zaten hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderiyor. Bu durumu, özellikle Sincan'da insanlar mutlu bir hayat sürüyor sözlerini çok üzdüğünü söylüyor ve bunun herhalde Çin tarafından çarpıtılmış olduğu öne sürülüyor ama çarpıtılmadığı daha önce, daha sonra ortaya çıktı ve bunu protesto ettiler. Evet. Bir açıklama istediler Erdoğan'dan. Geçen hafta da Macron Çin'e gitmişti ticaret fuarına. Karşılıklı olarak kadeh kaldırmışlardı Xi Jinping'le. Ardından da Paris İklim Anlaşması'na çıkmasını eleştirmişlerdi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Orada da Macron, Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından eleştirilmişti. Çin'in Sincan'daki yaptıklarının da ötürü hiçbir şey söylemediği ve tepki göstermediği dolayısıyla. Daha yani, önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken de çok kuvvetle eleştirmiyor muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bu Şincan'daki durumu. Evet. Eleştirdiği zamanları oldu. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Bayağı oldu. Hatta yani bir sene öncesinde de bir açıklama var benim hatırladığım kadarıyla. Ama bu dostlar alışverişte görsün türü açıklamalar oluyor. Sonuçta işte Çin yatırımları, Çin'le imzalanan anlaşmalar söz konusu. Bu arada şunu eklemek lazım. 2-3 gün önce Dünya Bankası da Çin'in Uygur bölgesindeki Müslümanlara yapılan bu baskı meselesi üzerine verdiği krediyi kesti. Çünkü bu verdiği krediyi, bu bölgedeki halk için verilen kredinin bu dediğiniz kamplarda kullanılmış olması öne sürerek, yani Dünya Bankası bu konuda o bölgeye yaptığı yardımı Çin'in bu bölgeye uyguladığı artık soykırım gibi bir şey yani. Bu politikayı protesto ederek engelledi. Ama yine yani bu yılın olayları bunlar. Biz o seçim hararetinde kaçırdık. Çin'den 1 milyar dolar geldi bize. Hani dövizimiz kıt falan dediğimiz bir zaman vardı ya Çin Merkez Bankası'nda. Evet. O zaman da işte Çin'le olan o 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi bu para. Ondan sonra ya bir şey değil yani sonuç itibariyle ama bu mesele Çin'le Türkiye arasında işte bizi daha önce de hatırlarsınız. Şangay Beşisi'ni alın diye yalvardık durduk ya çevrelerinde dolaştık daha evet. önceki yıllarda birlikte Şangay Beşisi. Yani bunları ilave etmek lazım şu ana kadar Türkiye'nin ne muhalefetten ne de iktidardan bu habere. Dün Euronews de haberleştirmiş bunu. Türkiye'deki Türkiye'ye yayın yapan Euronews. Sincan mesela New York Times'tan alıntı yapmış. Hani bunları eklemek isterim. Dünya Bankası'nın protesto ettiği ve yardımı kestiği haberi. Bir de Çin Merkez Bankası'ndan Türkiye yararlanıyor ve 2 ay önce, 3 ay önce gittiği Çin gezisinde böyle bir sorun yoktur dedi Erdoğan. Evet. Ben şeyi bir de anlamıyorum Ali Bey. Geçtiğimiz yıllarda bu Ramazan aylarındaki oruç tutturmama, Çin'in Sincan bölgesinde yasaklama, devlet dairelerinde bunu yasaklamayla alakalı çıkan haberler dolayısıyla insanlar sokaklarda Koreli turistleri kovalıyorlardı. Sincanlı ahçılara saldırılar düzenleniyordu hatta. Konu doğrudan onlarla alakalı olmasına rağmen. Ama böyle bir potansiyel protesto hareketi olmasına rağmen hiç kimse sesini çıkarmıyor Türkiye'de. Neden? Evet. Bütün bu izleme araçları, veri toplama araçları da Şincan'daki teknoloji şirketlerinde yapılıyor köle emeğiyle. Onu da hatırlatalım. Evet. Evet. Yani aslında burada bizim kömür ocaklarında da çok ucuza gün yüzü görmeden Çinlilerin çalıştığını da belirtelim. Sayısını bilmiyorum. Bir ara bakmıştık o konuya. Evet. Yani Türkiye'deki kömür ocaklarında özelleştirilip bırakan Çinli İşçiler çalıştırılıyor çok düşük ücretlere ve yerin altından yerin üstüne de çok fazla çıkamıyorlar. Burada Çin emeği Türkiye'de de anormal derecede sömürülüyor. Bu Çin yatırımlarındaki istihdama baktığımızda da bu görülüyor. Çok ucuza çalıştırıyorlar ve çok kötü koşullarda çalıştırıyorlar. İsterseniz bunu evet, bununla tamamlayalım. Şimdilik bir kenara bırakalım ama dünyanın en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Riyakarlık ve trajedilerinden biri ve tepki gelmiyor. Evet ama şey de hatırlatmak isterim. En zengin Çinlilerin sayısı geçtiğimiz ay en zengin Amerikalıların sayısını geçmişti ilk kez tarihte. Dünyanın en zenginlerini oluşturan %10'luk kesimdeki Çinlilerin sayısı Amerikalıları geçmişti. Böyle bir kısmı da var. Evet hepimiz hikayenin. Çinliyiz. Evet. Ama yani kişi başı düşen gelire bak. O arası önemli değil. konu o değil. Şimdi efendim yani riyakarlık aynı zamanda Türkiye'nin içerisinde özellikle kayyumlar karşısında alınan tavırda da görülüyor. Malum geçen hafta da konuya değindik. Türkiye'de 24'ü buldu kayyum atamaları. Sanki sabahleyin döviz fiyatları gibi, açıklandığından döviz fiyatları gibi kayyum atamalarını tanık oluyoruz. Bir hava durumu gibi filan. Evet, yani 16 Kasım 2019 itibariyle eğer yenileri eklenmediyse diye yazmış Aydın Engin bir kısa son dakika yazısıyla tam 24 il, ilçe ve beldenin belediyeleri kayyumlandı diyor. Bu ikinci tur kayyumlanma. Evet. Aydın abinin söylediği şey. İkinci tur, biz o hal sonrası kayyum atamalarıyla karşı karşıya kaldık. Malum temizlendi. Ve geldik yerel seçimlerde bu kayyumların olduğu yani %95'ini tekrar kazandı Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ve ondan ve yani burada elbette en önemli hususlardan biri hem bu kendi daha önce kayyum atanan belediyelerde belediye meclislerini kazandığı gibi özellikle Batı Türkiye'de ve Türkiye'nin genelinde ittifakın adaylarını da HDP destekledi ve 12'ye yakın büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli başarı elde etmiş oldu. Bu şekilde adayları seçilmiş oldu. Ve gelinen nokta 24 tane kayyum ataması ve buna karşı ana muhalefetin ve genel olarak toplumsal muhalefetin kayıtsızlığı bir sonuç yarattı. Bu da HDP tabanında ve örgütlerinde belediyelerden ve meclisten çekilme düşüncesi hasıl oldu. Bu tabanda örgütlerde yaşanan, çünkü yani sonuçta seçimler demokrasi sadece seçim ve sandık demek değil elbette ama önemli bir bölümü bu. Ve seçimlerin ifade ettiği durum ortadan kaldırılıyor bir kararla ve de üstelik o kayyum atamaları da hukuken ciddi tartışmalara sebebiyet verecek kararlar. Bütün bu kırılmalar, kopuş, yani gerçekten birincisi ana muhalefetin gösterdiği tavır, ikincisi genel olarak toplumsal muhalefetin gösterdiği kayıtsızlık, böylesine bir duygu, düşünce kırıklıklarına, ayrılma, sine-i millet denilen tabir caizse meclisi ve belediyeleri bırakıp gidelim tartışmalarını yarattı ve bu tartışmalar sonucunda önümüzdeki günlerde 20 Kasım Çarşamba günü HDP bu duruma ilişkin HDP Genel Merkezi hem bir politika setini deklare edecek hem de bunu da tartışmaya açacak. Bu şeyde yani belediyeleri ve meclisi bırakalım diyenler de var. Kesinlikle buna karşı olanlar da var. Belediyeleri bırakalım, mecliste kalalım diyenler de var. Şimdi bu iki şeyde iktidar başından beri bu kayyum atamalarıyla Suriye'deki savaşı birlikte bakmak lazım. Yani orada istediği sonucu edemediği ölçüde kayyum atamaya devam ediyor içeride. Yani oradaki harekatın genişlemesi burada gerçekleşiyor. O da siyasal planda siyaset alanının daralmasını ve yasa dışı, hukuk dışı düzenlemelerle seçilmiş insanların görevlerinden alınmasını sonuçlandırıyor. Çünkü meydanı çok boş buluyor ve iktidar bir yer gösteriyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Kürt siyasi hareketi ve genel olarak HDP'yi destekleyen unsurlar açısından gösterdiği yer belli. Yani siz siyaseti sonlandırmaya gayret ederseniz, siyasetin alanı daralırsanız, legal olandan çıkar insanlara başka bir adres gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bırakalım giden diyenler yeni bir adresi nasıl tarif ediyorlar? Bu çok önemli. O nedenle Türkiye'de demokrasiden yana güçlerin, ki Türkiye'de demokrasi mücadelesiyle Kürt sorununun çözümü iç içe geçmiş hususlardır. Bugün genişleyen demokrasiyle Kürt sorununun çözüleceğine inanan çok ciddi bir demokrat kitle Türkiye'de çözülmüştür. Evet. Dolayısıyla bunları içinde aramak, birbirine bakmak lazım ama demokratik toplumsal muhalefetin bu konuda, yani ben kişisel olarak, tabii ilgili olarak bu daralmış Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz parlamentonun, denilen parlamentonun daralmış imkanlarına, siyasette sunduğu daralan imkanlara karşı, hatta yani en son zerresine kadar buralarda kalınması gerektiğini düşüncesinde olanlardanım. Ve de belediyelerin de, yani evet iktidarın böyle bir politikası var. Bu politika bu tür kırılmalara yol açıyor ama yerel yönetimler her şeyden evvel çok da tabanla ilişkide bulunan alanlardır. Bu anlamda HDP'nin bu kazandığı ortamları terk etmesinin doğru bir düşünce olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve toplumsal muhalefetin bu konuya dikkatini çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle barolar. Barolar çünkü ilk 3 büyükşehir atamasında ciddi bir tavır aldılar. İlk 12-13 baro sanıyorum, daha fazla 20 küsür baro, 30 baro buna tavır aldı. Şimdi çok iyi yani bu duyguyu anlamak mümkün. Öyle ki yani Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren insanların işte destekledikleri ana muhalefeti konusundaki karşı tavrı, duyarsızlığı, aynı zamanda %70'lerle, 80'lerle, 90'lara varan oylarla seçtikleri adayların görevden alınması büyük bir kırıklık yaratıyor. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor son yıllarda, özellikle son dönemde. Hani radikal kötüyle kötü. Radikal kötü belli. Kötü CHP ve o kötüyle de sorun yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar arasındaki tercih yapma gerçekten bir bunalımlı, daha doğrusu tercih yapma değil, radikal kötüye karşı nedeniyle kötüyle işbirliği yapma bu tür kırıklıklara yol açabiliyor. Ama siyaset böyle bir şey. Bu tercihler üzerinden mücadeleyi yürütebilme meselesidir. Çünkü radikal kötü bir adres gösteriyor. O adres doğru adres değil. Evet, mesele yani... kötüyü onarmak meselesi. Evet, dolayısıyla yani BBC Türkçe'den de Ayşe Sayın yazmış. HDP yönetimi tırnak içinde sine-i millet seçeneğine sıcak bakıyor mu diye. Yani orada bu işte HDP'nin Şanlıurfa, Suruç, Mardin'in Sabur, Derik ve Mazıdağ ilçe belediye başkanlarının da görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla toplam 24 gibi muazzam bir sayıya ulaşması üzerine kayyum atanan belediyelerin HDP'ye yakın kesimler ve parti içinde sine-i millet tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı diyor. Özellikle de işte Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahzuni Karaman'ın partinin elinde toplu istifa ederek ara seçimle Hodri meydan deme imkanı olduğunu belirtiyor. Yani HDP'nin elinde toplu istifa ederek ara seçimle Hodri meydan deme imkanı var. Millet Meclisi istifaları kabul eder ve ara seçim olursa ne ala, yeni bir çıkış olabilir. Kabul etmezse iktidarın tasfiye politikası ifşa olur demiş. Ama hemen bir açıklama ve düzeltme de yayınlıyor Mahzuni Karaman. Bir, kimseye istifa çağrısı yapmadım. Anayasada belirlenmiş hüküm ve imkanlar çerçevesinde tespit ve yorumda bulundum. İki, Demirtaş'ın avukatı sıfatıyla değil Mahzuni Karaman olarak kişisel bir paylaşımda bulundum demiş. Böyle yani bir... bu konuda açıklamalar, değişik açıklama var. Sanıyorum 20 Kasım'da genel merkezin bu konudaki düşüncesi tercih edilecek, ortaya konulacak ve bu çerçeve içerisinde parti içerisinde ki tartışma da, yani onu da anlamış değilim. Yani önce tartışma sonra karar mı olacak? Bir karar mı deklar edilecek? Açıklamalardan bunu tam anlamış değilim. Ayşe Sayın'ın haberinde HDP yönetimi tüm talepleri 20 Kasım'da parti bileşenleri, belediye başkanlarının da katılacağı ve kayyum atamalarına karşı izlenecek tutumun belirleneceği toplantıda netleştireceğini ve bir deklarasyonla da kamuoyuna açıklamaya hazırlandığını yani, belirtiyor. Bir şekilde eleştirileri alacak ama benim gördüğüm kadarıyla yani ilk açıklamalarla bu açıklamalar arasında bazen nüans farkları olabiliyor ama şunu görmek lazım. Hem teşkilatın hem de toplumsal muhalefetin bu konudaki düşüncesine itibar ederek bir politika setinin ortaya konulması beklenen şey bu olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü sonuçta evet, bu çok ağır bir mücadele ve Kürtler açısından ve Kürt siyasi hareket açısından çok ağır geçiyor ama yani elbette burada anahtar konu Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyarsızlığı, hala şu ana kadar herhangi bir kıpırdama görmüyoruz ana muhalefette. Evet, SSDA çıkmıyor. SSDA yok, pek çok konuda da olduğu gibi. Yalnız şunun altını çizmek istiyorum Ömer Bey, sevgili Can. Daha önceki programlarımızı hatırlamaya çalıştım. Ben Türkiye'nin siyasal gündeminde HDP, BDP, daha önce de birkaç boykot girişimi olmuştu. Hatırlayın, Yemin krizi, Hatip Dicle krizi. O boykotlardan geri dönmüştü BDP o zamanki şey. Yani boykot meselesi iyi bir zamanlama ile siyasette yapılabilecek bir şeydir. Yani iktidarın gösterdiği adrese düşmemek gerekir. Bu anlamda dikkatli olunması gereken bir husus. HDP siyasetçileri de çok önemli tecrübeler yaşamış insanlar ve sınırlığı da olsa parlamentonun ve belediye meclislerinin ve başkanlıklarının ayrılınmaması üzerinde herhalde bir eğilim çıkacak diye benim beklentim o doğrultuda. Evet, yani Sezai Temelli de HDP eş başkanı da tavrımızı deklarasyonla açıklayacağız demiş. Çok sayıda çeşitli seçenekler var. Hepsini değerlendireceğiz. Kamuoyu araştırmalarına bakacağız ve ona göre karar alıp kamuoyunu açıklayacağız. Sırrı Sakık da Ağrı Belediye Başkanı eski. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız diye konuşmuş. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de tepkisel tartışmalarla yürütülmemesi gerektiğini savunmuş. Ve yani parti kurullarının toplumdaki beklentiyi de dikkate alarak yeniden bir değerlendirme yapması gerektiğini işaret ediyor. Ama esas karar vericinin seçmen olduğunu söylemiş o da. Böyle bir durum var. Burada bir rahatsızlık ciddi var tabanda. Yani insanlar evet. Seçtikleri adamları 3 gün sonra görevden alan bir devletle karşı karşıya. Evet, neye adamları güvenecek? Adamları ve kadınları, evet. Evet, adamları ve kadınları. Kadınlar da çoğunlukta zaten. Evet. Dolayısıyla büyük bir kırıklık yaşanıyor. Ama bu kırıklığı tamir etmek, burada siyasal geliştirmek, toplumsal muhalefetin HDP'nin el atması gerekiyor. Dolayısıyla topyekun bu mesele demokrasi faydası üzerinden bakmak gerekiyor. Şunu unutmayalım. İyi kötü bir demokrasimiz vardı. 3 darbe falan yaşadık. Ama işte kurumlar muruklar oluşmuştu 70 yılda, 75 yılda. Şimdi dünyada son 25 yıl içerisinde yetersiz orta demokrasiden hiç demokrasiye geçip hiç demokrasiden yeniden demokrasiye geçme deneyimleri çok fazla yaşanmıyor bu dönemde baktığınızda. Dolayısıyla buradaki demokrasi mücadelesinde bir de bu kavga kayıp Türkiye gibi ülkede bir etnik sorun üzerinden yükseliyor. Dolayısıyla bütün bunları çerçevelemek lazım. Esas mesele odaklanması gereken konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mesele üzerinde yaklaşımını nasıl değiştirebilir, nasıl bu konuya dikkatleri cezbedilebilir ve siyasi olarak bu konuya yaklaşımı nasıl etkilenir? Buna bakmamız gerekiyor. Ve böyle bir mücadele perspektifi içerisinde bakılması lazım ittifak şeylerine. Öyle küçük semişler, büyük semişler gibi baktığınızda hayal kırıklıkları olabiliyor. En büyük yanılgı da bence 23 Haziran sonrasındaki ittifakın daha güçlendirilerek değil, ittifakın unutarak bu noktalara gelinmesi oldu. Mesele demokratik ittifakın güçlendirilmesi üzerine kafa yormak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Düşünüyoruz olarak açıkçası. Ben de aynı kanaatteyim doğrusu. Yani başka konumuz var ama zamanımız daha var biraz daha ya. Zamanımız yani official olarak yok ama yani size istiyorsanız bir kolaylık sağlamak için elimizden geleni yaparız. Yani ya zaten 15 saniyenizi aldım. 25'in 17 yılında varım bir 17 saniye falan. dikkat çekersin. Şimdi ya girersek konu uzun da daha sonraki şeylerimizde yapalım. Yani bu dikkat çekici şeyler var. Bunlardan biri Kaşıkçı cinayetinden sonra yeni bir cinayet yaşandı İstanbul'da. Cinayet mi? Öldürülme mi? Açıklanmadı herhalde. Netliğe kavuşmadı değil mi? Bu beyaz baretliler. Hayır. Evet. Eski İngiliz ajanı. Eski İngiliz ajanı. Yani biz ikinci dünya savaşı İstanbul'unu yaşar gibi. Ajanlar kaynıyor. Gidiyor geliyor. Ölmeler, öldürmeler. İlginç bir dönem yani. Evet. Bence. O da karanlıkta çok karısına çıkış evet. izni verilmemiş. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet, yurt dışına çıkış izni verilmediğine dair bir haber verdi. Bir de o sokakta Mezuriye'nin oturduğu sokağın karşısında her gün aynı saatte saatlerce mendil satan adam ortadan kaybolmuş. Evet, çok ilginç. Mesela ilginç şeylerden iki tane daha ekleyeyim mi? Hakkımı kullanmış oluyor ama gelecek haftaya bir pas atmış adamım. Tamam. Yani Perinçek-Eymür çatışması oldu böyle. Değil mi? Evet. Perinçek-Eymür çatışması. İzleyemedim ben ama arkadaşlar, dostlardan söyleyenler oldu. Evet, aynı zamanda Amerika heyetinde, Erdoğan'ın Amerika heyetinde bir kişi eksik hep giderdi. Benim dikkatimi çekti. Soru. MİT müsteşarı yoktu. Öyle mi? Evet. Hep gidiyordu. Sürekli orada. Yani sır küpü. Hakan Fidan mı sır küpü? Evet. Buz ilgisi de yoktu yani. Ben bu dikkatimi çekti. Bununla kapatalım ya. Evet evet. Çok. Yani, yani gazeteci arkadaşlarımıza da bir pas atmış olalım. Hepimize yani. Çiçero kitabını da okumaya başlayalım tekrardan. Çiçe evet bence de. Peki. Peki teşekkür yayınlar. Ayrıca 25. yılımızı da kutladık. Onu da hemen Yıldız Hanım'a da yani... Evet, bir günaydın dedik ve burada son oyunuyla ilgili olarak da Erastan Sağlam'ın onunla yaptığı güzel bir söyleşi vardı. Çok onu da bir bölümünü yayınlayarak andık kendisini. Peki efendim, iyi yayınlar. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Radyodasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve saat 9.42 Akın Eldes ve Akıncan Eldes'ten Hele Bir Gel adlı parçayı dinledik. 2011 yılındaki dinleyici destek projesi özel yayınında baba oğul birlikte çaldılar. Bizim için ilk defa çalıyorlardı. Pinhani grubunun Hele Bir Gel adlı Pinhani adı. Adlı şarkısını çaldılar. Şeyi de hatırlatmak lazım. Akın Eldest'e uzun süre dünyanın cazında yer aldığı gibi asıl oğlu 9 yaşında Beslenme Çantası adında çocuk kitapları programını uzun bir süre 2005'ten 2009'a kadar yanılmıyorsak yürütmüştü. Sonradan da işte gördüğünüz gibi büyüdü ve müzisyen oldu. Biz de bunları anıyoruz 25. yılımız içinde, yayın yılımız içinde hareket ederken. Evet, devam edeceğiz. Çok sayıda mesela iklim konusuna hiç değinmedik hemen hemen. Venedik'te su baskını kabusu bitmiyor. Su seviyesi yeniden 1,5 metreye yükselmiş durumda. Salı akşamı 1,87'ye ulaşmıştı. Kentin %80'i, dünyanın en eski kentlerinden bir tanesi, %80'i sular altında kalmıştı. Hafta boyunca da yükselip alçalmıştı. Çarşamba 1,44, Cuma 1,54'e ulaşmıştı. Olağanüstü yüksek gelgit olarak tanımlanıyor 140'ın üzerine çıkması ve 140 santimetrelik yükseliş kentin %59'unu sular altında bırakıyor. Dün de işte 150 santimlik bir artış kaydedilmiş. San Marco Meydanı ise, meşhur San Marco Meydanı, gene öğlen saatlerinde kapatılmış. Venedik merkezli yerel gazete Il Gazzettino tarafından büyük korku, kabus bitmiyor ifadeleriyle haber haline getirilmiş. Floransa'da da Arno Nehri 20 yılın en yüksek seviyesi. Şeyi eklemek istiyorum hemen, İtalya'daki sel baskınlarında Matera şehri, Neolitik dönemden beri insanların yerleşiminin bulunduğu şehirlerden, yerleşim yerlerinden birisi olan bölgede yoğun yağışlar sonucunda sel felaketi meydana gelmiş ki burası aynı zamanda 2019 kültür başkenti ilan edilen, Avrupa'nın kültür başkenti ilan edilen bir yer. Tamamen seller sular götürüyor. Yollar şelaleler şeklinde akıyor. On binlerce yıllık bir medeniyetten, evet, bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani bunlar da işte görünmeyen kısımları. Herkesin ilgisi o da bir şekilde Venedik'e kaydığı için dünyanın en zengin ve en kültür başkenti olarak da nitelendirilen yer. Uzun, evet, süre dükalık. Ama dünyanın en eski yerleşim birimleri de kültürel ve tarihsel açıdan da önemli ve zenginlik teşkil eden yerlerde iklim krizi yüzünden büyük bir tahribe uğruyor. İklim krizi yüzünden tahribe uğramayan ama insan hırsı yüzünden tahribe uğrayan bir eski medeniyeti hatırlıyor musun? Eski medeniyet. 12 bin yıllık bir medeniyetin sular altında kalması iklim krizi yüzünden değil de bayağı baraj yapılması için öyle bir şey. Hasankeyf. Ha, doğru bildin. Hasankeyf. Hasankeyf'in dışında başka bir şey daha var. Dipsiz göl hikayesi var. Evet. Gümüşhane'deki dipsiz göl eski haline dönmesi için kar bekleniyormuş. Ya da kar. Şapka kullanılmıyor ya artık, anlayamıyorum. Kullanmak lazım aslında. Dünkü Hürriyet gazetesinde gölün tupasını böyle çektiler diye 12 bin yıllık göl kurudu gitti diye. Yani bir kısmını böyle kar amacıyla yapılıyor. Daha doğrusu pek çok, yani biraz önce sözünü ettiğimiz Hasankeyf'te tamamen ömrü 50, bilemedin 60 yılı geçmeyecek bir baraj için, ondan sonra mil olacak ve tamamen yok olacak, mahvolacak bir baraj için 12 bin yıllık medeniyet giderken, burada da Gümüşhane'de Taşköprü yaylasında buzul çağından kalma 12 bin yıllık dipsiz göl, define kazası için olumlu görüş bildiren Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Arkeolog ve Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yok edildi. Evet. Ve izin verdi bu insanlar. Evet, haklarında abi. Bakanlık ve valilik tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında açığa alınanlar varmış. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü de bu böyle 15. Apollinaris Lejyonu'nun hazinesini arayacağız ne demek, Roma İmparatorluğu'na bağlı. O da o kadar eski filan değil yani. Bulmuşlar Roma mı hazineyi? Ne münasebet. Ama gölün dibini kurutmuşlar. 6 Kasım günü göle girip suyu boşaltmışlar. Ancak gölün tamamen kuruduğu ortaya çıkınca bakanlık ve valilik soruşturma açmış. Olayda ihmalli olanlar açığa alınmış. Toprakla doldurmuşlar. Yol seviyesiyle birleştirmişler. Peki şirketlere ne yapmışlar? Plastik boru koymuşlar. Ne? Şirketlere bir ceza, soruşturma ve dava açılmış mı asıl? Benim merak ettiğim hususlardan bir tanesi. Hangi şirketler o efendim? Bunu yapan? Bu gölün tıpasını çekenler idari bir işlem. Resmi değil. Yetkililer yapmış. Hayır, resmi yetkililer sadece izin veriyor. Bir şirket geliyor, biz burada hazine bulacağız, size vereceğiz. Çok güzel olacak her şey, Türkiye'yi canlandıracağız demişler ama olmamış. Tamam mı? Öyle. Evet evet öyle. Devlet izniyle yok edildi diye yazıyor. Evet. Devlet izniyle yok edildi. Yok edenler şirket ama şirketin adını bulmaya çalışıyorum şimdi. Belki sen elinin altında varsa Çin Acur malı, gazeteci can. Bakıyorum. Çin malı telefonundan buluver. Huawei G. Printeriniz hakkında konuşmayalım Ömer Bey istiyorsanız. Yani çepeçevre sarılmış etrafımız Çin mallarıyla. Şimdi ben bu şirketi peki sen bulamayacaksın anlaşılan. İş başa düştü bakayım. İş insanı. Define avcısı mı? Define avcısı Fatih Sözen. Ben Alanya'da inşaat işleri yaptım demiş. Ben o iş adamı değilim. Sadece isim benzerliği demiş. Dosyadaki kayıtlara göre Trabzon'da Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'da kazı için kendisine görüşü sorulduğunda arkeolojik veya kentsel sit alanında değildir raporu vermiş. 12 bin yıllık doğa harikasını yok etmişler. İnanılmaz bir şey aslında gerçekten. İşte iki iş adamı da var. İş insanı. Biri Fatih Sözen, öbürü Ahmet Canbakkal. Roma Lejyonu'nun altının peşindeki insanlar yani bunlar. Evet, izinler verilmiş. Böylece hoş olmuş. Bu arada Venedik'teki belediye meclisinde de çok acayip bir şey. Ondan belki şeyden sonra biraz daha bahsederiz. Haftanın karikatürleri bittikten sonra uzatmaları oynayacağız ya. Orada oynayacak bahsederiz. Mıyız? Çok önemli bir şey var. Çünkü açıkça ortaya çıkmış ki hiçbir tedbir alınmaması için oy vermiş partiler, sağcı partilerin üçü koalisyonu ve iki dakika sonra bu kararın alındığı iklim değişikliği ne iklimi ne değişikliği dedikten iki dakika sonra orayı sular basmış tekrar, ondan da bahsederiz belki. Şimdi haftanın karikatürleri. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, hoş geldin. Günaydın hocam, hoş bulduk. Hoş geldiniz İzel Bey. Merhabalar Can. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yeni yaşınız kutlu olsun. Yeni yaş derken 25 yaş. Teşekkür yani dile kolay. Kutluyorum. 25 yıldır Açık Radyo dinleyicisiyim. Ve gerçekten de karikatürlerimin pek çoğunun ilhamını diyeceğim. Açık Gazete programından alıyorum. Yıllardan beri. Duydum en güzel iltifatlardan biri. Basında, basınımızda, yazılı basında olsun, görsel basında olsun diyeceğim. Duymadığımız, bilmediğimiz pek çok haber bu programda sabahları dile geliyor. Onun için ben size minnet borçluyum. Teşekkür ediyorum. Yani bu el birliğiyle. Ama telif hakkı ödemeyeceğim. El birliğiyle yaptığımız bir şey ve hakikaten de partimizde de biraz konuşma fırsatı oldu. Cuma günü yaptığımız çok kalabalık ve hoş katılımlı bir partiydi. Orada da işte 5D teknolojisi, 6D'yi gerçekleştirdik. 6G. D mi oldu? D oldu, bizimki öyle. Nedir o? İşte dayanışmayla başlıyor. Dayanışma. Dostluk, dayanışma, direnme. 5 tane, 6 tane D'miz var. Bu böyle. Kısırlık yapmayan teknoloji. Anladım. Ben gelemedim, misafirlerim vardı, dostlarım vardı. Biliyorsunuz geçen hafta bir sergi açtım Perşembe günü. İşte Cuma günü de bir takım konuşmalar falan yapıldı. Dostlar geldi yurt dışından. Onlardan bir tanesi de Michel Kişka'ydı. Belçika kökenli fakat İsrailli. Dünya çapında bir karikatürcü, sanatçı. Kendisiyle işte onunla da mevcut siyasal durumu, yani dünya genelinde epey tartıştık, sohbet ettik. Biraz da empatileştik diyeceğim. Öyle o, bir öyle bir cümle şey var mı fiil? BBŞ'de tabii var. Diğergamlık. Diğergamlık da bizim 5D'nin 6D'den bir tanesi. Diğergamlık bir tanesi de dempati. Dempati. Dans. Ha, dans. Da, onu kaçırmış. Evet, ya, süperdi yani. Her neyse, Kişka giderken bana geçenlerde Belçika'da Hıgar dergisinde yayınlanan bir karikatürünü armağan etti. İlginç bir karikatür. Ben onunla başlamak istiyorum. Karikatürün altına da el yazısıyla "Hak ettiğimiz yöneticilere gerçekten sahip miyiz?" diye bir soru sormuş, böyle el yazısıyla yazmış. Onu bana özel yazmış. Böyle bir not düşmüş. Şimdi aslında bu karikatürde hani The New York Times'ın bir daha politik karikatür yayınlamama kararı almasına neden olan bir karikatür vardı. Hatırlatayım mı? Lütfen. Trump ama önünde onun rehber köpeği de Netanyahu, yani Bibi. Evet. Ve Trump'ın kafasında bir kipa var ki Yahudi halkını temsil ediyor. Bibi'nin, yani daha doğrusu köpeğin boynunda da bir tasma, tasmanın ucunda da Davud'un yıldızı var. Ve bu karikatür antisemit bir takım simgeler içerdiği için büyük bir tepkiye maruz kaldı. Daha doğrusu New York Times editörleri çok büyük bir tepkiyle karşılaşınca da çok kolay bir karar aldılar. Çok basit. Karikatür bitti. Karikatür bitti. Bundan sonra siyasi karikatür yok, hadi bakalım. Ve tabii bunun üzerine de konuyla hiç ilgisi olmayan Şapat gibi dünya çapındaki bir karikatürcü işinden oldu. Yani bir başkasının karikatürü sayesinde bir başka karikatürcü işinden oluyor. Bu da dünyada bir olmayan ilkti. Karikatür de nasıl oluyor? Ben çok iyi bildiğim bir sosyal alan karikatür gibi. Olabiliyor, bant karikatür olabiliyor. İşte lay lay lom. Evet, mesela. Onlara karikatür evet. Diyor muyuz? Deniyor. Yani olabiliyor. Evet. Aslında her şeyde biraz siyaset var, değil mi? Evet, doğru. Şimdi Kişka'nın bu çok usta işi karikatüründe aslında bu kez köpek rolünde Trump'ı görüyoruz. Hem de nasıl böyle bir köpek? İri yarı devasa çok bir Pekinez ama. Evet. Pekinez küçük bir köpektir, minik bir köpektir. Bu karikatürde Pekinez, o basık suratlı küçük köpek, devleşmiş her nasıl olmuşsa. Boynundaki tasmasında da adı var, Donald. Evet, tasmanın ucundan tutan ve köpeğin daha öyle büyük görünmesini sağlayan minicik kişi, küçücük bir kişi, o da Bibi, yani Benjamin Netanyahu. Bibi mutlu, elindeki kürekle köpeğinin pisliklerini temizliyor. Bir yandan da en iyi arkadaşım diyor. Evet, can dostum. Evet, can dostum. Bu Donald isimli bol tüylü, sarı kafalı Pekinez, o biraz haşin aslında, değil mi? Yüz ifadesi falan evet, bayağı ürkütücü. Evet, ürkütücü. Hatta ağzından böyle bir küçük kemik parçası sarkıyor. Çevreyi ise pislik götürüyor. Berbat her taraf. Fakat daha ilginci köpeğin yemek kabı. Şimdi köpeğin yemek kabının içinde pislikler, yemek artıkları, kemikler falan görünüyor. Kabın üzerinde ise, o kelimeyi telaffuz edemeyeceğim, B nokta nokta diyeyim. Sabah sabah kahvaltı sofrasında olan dinleyicilerimiz vardır. B çukuru ülkeler. B nokta nokta çukuru ülkeler. Ki aslında bu yakıştırma sanatçıya ait değil, Kişka'ya ait değil, Trump'ın kendisine ait. Hatırlayacaksınız, Haiti ve San Salvador gibi bazı Latin Amerika ülkelerini bunlar El Salvador. El Shit veyahut da B nokta nokta çukuru ülkeler. El Salvador. Shit hole. Evet. Shit hole dediydik. Evet, shit hole. Evet, tamam. Shit hole. diye tanımlamıştı. Shithole countries. Evet, evet. diye tanımlamıştı. Öyle bir yakıştırma yapmıştı. Tamamen ona gönderilmiş bir karikatür. Bu çok da güzel çalışılmış. Evet, evet. Çok çarpıcı yani. Efendim, hazır Trump'tan söz etmişken, geçen hafta Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye gerçekleştirdiği ve oldukça büyük yankı uyandıran ziyaretinden de söz etmek istiyorum. Çok büyük yankı uyandırdı diyorum dünya çapında, çünkü Le Monde gazetesinde bile ön sayfadaydı. Plantu çizmişti 14 Kasım'da. Ben gerçekten gurur duydum. Ülkemizden bu şekilde işte birinci sayfada karikatürlerle de olsa bahsedilmesi çok hoş oluyor. Ve kötü bir karikatür değil. Plantu'nun karikatüründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Evin önünde Amerikalı bir polis memuruyla sohbet ederken görüyoruz. Hemen karikatürün sol tarafında. Ve polis memuru bahçede derviş kıyafeti içerisinde kendi eksenin etrafında dönmekte olan Trump'ı işaretli diyor. Sema yapıyor. Evet, evet, sema yapıyor. Bu da bizim dervişimiz diyor. Öyle bir izahat veriyor. O da dönmekte olan Trump'ın etekleri böyle hafifçe havalanmış. Üç katlı. Üç kat farklı. En üst katında Ukrayna, ortada Rusya, en altta da Amerika Birleşik Devletleri yazılı. Gerçekten de Trump'ın sürekli döndüğü, çevirip bir türlü yani içinden çıkamadığı konular bunlar herhalde. Beyaz Evin tepesinde de dalgalanan Amerikan bayrağı var ki esas fark orada zaten. Orada enine kırmızı çizgiler tamamen yerinde. Fakat mavi bölümdeki yıldızların yerinde harfler var. O harflerle bir araya geldiklerinde impeachment yazısı okunuyor. Ki impeachment... Azil. Efendim, azil. Evet, şu anda Trump'ın dönüp durduğu yer galiba. Bakalım ne olacak. Evet, canlı yayınları da takip etmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kalırsak, hafta sonunda, cuma günüydü galiba, silah kuşanan genç bir öğrenci okul bastı. Basmış. Bu kaçıncı bilmiyorum artık, saymadım. Haddi hesabı yok. Her hafta oluyor. Evet, her hafta oluyor. Zaten sıradanlaştı maalesef. Burada da biri 14, diğeri 16 yaşında. İki öğrenci hayatını kaybetmiş diye okudum. Üç kişi de yaralanmış. Fakat olay gazetelerde pek yer almıyor artık. Evet. Kasıtlı mı? Yani duyulmasın veya başkaları özenmesin diye mi haberleri yayınlamıyorlar bilmiyorum, ama Amerikalı karikatürist Jim Morin bu olayların sıradanlaşmasını çizgileriyle çok güzel bir şekilde eleştirdi. Şimdi karikatürde, Jim Morin karikatüründe tipik bir orta sınıf Amerikalı anneyi evde okuldan dönen çocuklarını karşılarken görüyoruz. Önlüğü. Evet. Her annenin okuldan dönen çocuklarına sorduğu sıradan soruyu o da soruyor. Yüzünde tebessümle böyle. Okuldaki gününüz nasıl geçti çocuklar? Olanlar da içeri girerken gayet lakayt bu sıradan soruyu aynı sıradanlıkla aynı şekilde cevaplandırıyorlar. Öndeki büyük olanı şöyle diyor, işte ateş açıldı, çok sayıda yaralı, bazıları kritik, tetikçi hala orada, güvenli tahliye, ölü sayısı belirsiz, yaygın panik, ufaklık hemen ekliyor, no biggie, yani büyük değil, sıradan. Sıradan. Evet, maalesef evet, durum bu ve maalesef gerçek. Bu karikatür artık şeyde yayınlanamaz mesela, New York Times'ta değil mi? Yok, kesinlikle. Zaten hiç karikatür yayınlanamaz. Evet. Yani ne olursa olsun yayınlanamaz. Jim Morin de zaten internette çiziyor. Çoğu karikatürist gibi o da sanal, sosyal ağlarda evet, kendini gösteriyor. Ki o da bir duayen karikatüristtir. Amerika'dan artık Avrupa kıstasına geçelim diyeceğim. Geçen hafta Venedik'in o San Marco meydanında gezinen turistler, biliyor musunuz, can yeleği takmak zorunda kalmışlar. Evet. Aslında takmamışlar, şaka. Çünkü girememişler San Marco meydanına. Meydan kapatılmış. Geçen salı akşamı deniz suyu seviyesi 2 metreydi. Siz daha iyi biliyorsunuz evet, gerçi ama. 1.86'ydı, 1.87'ydi. Sonradan tekrar dün mesela bir gene pazar günü 1.50'ye tekrar çıkmış. Tekrar kapatılmış meydan evet, en düşük evet. yerlerinden biri. Artık böyle yaşayacaklar. Büyük rekorlar kırıldı tabii. Şimdi İsviçreli çizer Benedikt Sambo... Kurye İnternasyonel'de yayınlanan karikatüründe San Marco Meydanı'nın sular altındaki haline hicvederken bir başka noktaya da çok önemli bir noktaya da parmak basıyor. O yüzden önemli buldum. Bu bir Venedik bildiğin gibi bir lagün kenti. Evet. Ve yolcu gemilerinin yarattıkları su altı dalgaları muazzam zarar veriyormuş kanallara, kente. Geçtiğimiz yaz, yani bu yaz bir de kaza olunca bir tekneyle bir yolcu gemisi, bir cruise gemisi çarpışmışlar falan. Venedik'e artık cruise gemilerinin girmesi yasaklanacak diye bir haber çıktı. Ama yasaklanmadı. Koca koca devasa gemiler halen giriyorlar. Venedik'te İsviçreli karikatürist Venedik'te bu gemilerin kente ne kadar yararlı olduklarını belgeledi. Evet. Karikatürüyle. Karikatürde sular altındaki San Marco meydanını görüyoruz. Daha doğrusu meydanı göremiyoruz çünkü meydan sular altında ama o meydandaki binaların çatılarını ve ünlü San Marco Bazilikası'nın kulesinin tepesini falan görüyoruz. Suda ise o tipik enine çizgili tişörtüyle ve kafasındaki o geniş şapkasıyla vardır ya Venedik gondolcularının tipik şapkaları. Evet. İşte herhalde bir gondolcu yüzüyor ve şaşkınlıkla yanı başında yükselen dev cruise gemisine bakıyor böyle. Geminin kaptanı güverteden uzanarak gondolcuya bir can kurtaran simi dağıtıyor. Biz onlara aşk gemisi diyoruz. Nasıl? Aşk gemisi. Ha aşk gemisi olabilir ama çok aşk. Büyük bir aşk gemisi yani. Evet ama onların adı o. Aşk gemisi. Öyle bir yani şey eski, var. Nerede eski aşk gemileri? Daha evet. romantik, daha eski hoş olurlar. Eski aşk gemileri nasıldı? Daha romantik, daha hoş olurlar. Biraz okay. daha az katı vardı evet, tabii ama evet. haklısın. Az katlı. Asıl evet. karikatür ama bir de hayat çizdi en güzel karikatürü. Venedik Belediye Meclis Binası'nın iklim değişikliğiyle ilgili tedbir alınmasını reddeden üç partinin oyuyla reddetti. Yani üç parti de Lega, Lig, Fratelli d'Italia yani İtalya'nın kardeşleri evet. ve Forza Italia yani Bastır İtalya partileri. Üç sağcı parti hiçbir tedbir alınmasına lüzum yoktur, iklimle ilgisi yoktur olayın dedikten iki dakika sonra orayı su bastı. İşte karikatür şimdi... budur. Karikatür budur ama devamı var. Karikatürist de çözüm getiriyor. Cruise gemileri geliyor, can kurtaran simitlerini atıyor ve Venedik batınca Venedikleri kim kurtarıyor? Cruise gemileri. Kurtarıyor. İşte aşk kadar, gemileri. Tıpkı Nuh'un gemisi gibi. aşk gemileri. Hadi öyle olsun. Peki aşk Nuh'un aşk gemisi. evet. Peki güzel ve yalnız ülkemize dönelim mi? Lütfen. Şimdi Türkiye'de anladığım kadarıyla hayat sanatı takip etmeyi sürdürüyor. Köksal Çiftçi'nin yönettiği sanal bir manşetli karikatürler sitesi var. Orada gördüm bu karikatürü, aldım hemen. Karikatürün çizeri Haydari imzasıyla çiziyor. Haydar Işık. Çok fazla yoruma gerek yok. Karikatürde bir yargıcın karşısında ayakta duran bir sanık görüyoruz. Sanık biraz kendinden geçmiş gibi, hani başıma ne gelecekse hepten razıyım durumunda, böyle o mutla bakıyor, öylece bakıyor yargıca. Yargıç da mutlu, yani o da böyle mutlu bir ifadeyle süzüyor i̇yi karşısındakini. İyi bir karar verecek. Evet, iyi bir karar vermiş. Yani çok memnun verdiği karardan. Karar şu, balonla dile geliyor yargıcın ağzından çıkan karar. Sanığın 15 dakikalık tahliyesine. Aslında durumu abartmış evet. Haydar Işık. Ben hesap ettim bakın. Bu 15 dakikalık tahliye ancak karikatürlerde olur. Yok öyle bir şey. Yok. Gerçekte tam 9 gün geçmiş. Yani 9 çarpı 24 çarpı 60 neredeyse 13 bin dakika geçiyor. Ama bir eksikliğin veya ben tamamlayayım izin verirsen. Estağfurullah lütfen. Bu ikinci tahliyesiydi yazar Ahmet Altın. İlk tahliyesi 5 dakika filan sürdü. Yine de abartmış o zaman. Ha yok, abartmamış, 15 dakika dedi. Yani 5 dakika. Kapıdan evet. Çıktıktan sonra hemen tekrar tutuklandı dedi. Hayat sanatı takip ediyor. Evet. Diyecek bir şey yok. Evet. Son olarak geçen haftanın bence en güzel ve anlamlı karikatürlerinden biriyle kapamak istiyorum. Agos gazetesinden Oannes Şaşkal'ın çizdiği bir karikatür, bu arada yayınlandı. Ohan imzasıyla çiziyor. I Love New York logosunu herkes biliyor artık. Evet. Yani büyük bir I harfi. Yine büyük N, Y arasında da kırmızı bir kalp. Bu logo New York kentinin tanıtımı için ilk kez 1977 yılında tasarlanmış. Ve ondan sonra pek çok kent bunu adapte ettiği gibi başka amaçlarla da çok şey kullanılıyor. Bütün tişörtlerde falan artık görüyoruz. I love İstanbul, I love Ayşe falan filan diye gidiyor böyle bu iş. Ohan da bu karikatüründe logoyu kullanmış. I love the gezegen demiş. Yani gezegenimize olan aşkını ulu orta ilan etmiş. Nasıl yaptı bunu? I harfinin yerine, o büyük I harfi daha doğrusu yerine, henüz kullanılmamış bir kibrit çöpü oturttu. Yanındaki kalbi ise, yani kibrit kutusunun o iki tarafında, iki kenarında bulunan ve kibrit çöpü sürtüldüğünde alevlenen fosfor damlacıkları vardır ya, zerrecikleri. Evet. O kalbi de fosfor zerreciklerinden, noktacıklarından oluşturdu. Bu ikisinin altına da dünya gezegenimizi kondurdu. Evet. Bu kadar basit. Sonuç, I love the gezegen. I love, yani o kadar seviyorum ki her an ateşe verebilirim. Evet, Ohannes Bey sever aynı zamanda kibrit imgesini. Öyle karikatürlerinde mi? Kullanır. Evet, bende de bir tane kopyası var. Sadece kibrit. Bir gün hepimizi yakacak Ohannes. Evet, galiba. Evet. Umarım dinlemiyordur. Neyse. Peki, benim seçimim bu. Benim de. Tamam. Bunu o zaman koyacağız. Bunu nasıl koyacağız bilmiyorum. Yanlamasına koyacağız. Yanlamasına koyduğumuz zaman olur mu? Olur tabii. Olur. Şey yaparız. Ben Ohan'ın artık iznini alaraktan dünyayı, yani gezegenimizi kalbin yanına koyarsam tam New York olur. Evet. O çünkü gazete formatından böyle mecbur kalmıştır böyle yapmaya. Onu hallederiz. Sorun değil. Çözemeyeceği, zaman... karikatürün söylemeyeceği bir şey yoktur. Yok. Aynen. Çok teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere diliyorum. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Saat 10.13 ve biz uzatmalara tekrar geçtik. Pazartesileri genellikle yapmaya çalıştığımız gibi oluyor ve çok sayıda dünyada altüst olmalar giderek artan sayıda oluyor. Biz de onları nakletmeye mesela çalışırken daha şeye doğru dürüst bakma fırsatımız bile olamadı. İklim vaziyetlerine, ki korkunç önemli gelişmeler de var. Bir şeye hiç vakit bulamadık. Yani Prince Andrew'un yaptığı açıklamayı, York dükü mesela, ben pizza yiyordum Jeffrey Epstein'le buluştuk filan ama ben genç kızlarla ilişki kurmadım, o resimde ki elde benim olmayabilir, hatırlamıyorum diye aklın hayalin alamayacağı açıklamalar yaptı BBC'de. Üstelik de böyle yaldızlı salonlarda yapılmış, rezaletti yani. BBC açısından da, dünya açısından da utanç verici bir şey. Kraliçenin iznini alması da ayrı bir utanç kaynağı. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bir tek Pizza Express'e gittiğini çok net hatırlıyor. Öyle adam. Mi? Evet. Bir tek onu hatırlıyor. Kraliçe. İlginç. Ondan sonra adam da ölmüş filan. Yani neden öldürüldüğü filan da konuşulmuyor. Yani program fena değildi aslında. Ben seyrettim videosunu. Fakat inanılmaz bir durum var. Öte yandan bir başka durum da Britanya'dan aynı derecede bir kepazelik var. Johnson'ın gizli sırlarını ben tuttum. Şimdi beni bir gecelik bir ilişki gibi fırlatıp kenara attı diyen bir iş kadını var. Jennifer Arcuri. O da açıklamalar yapılıyor. O da ayrı bir rezaletin habercisi olarak nitelendirilebilir. Prince Andrew röportajı İngiltere basınında da Jeffrey Epstein'in kurbanları özür bekliyor diye gayet artık her şey ortada diyorlar. Halkla ilişkiler felaketi diyorlar. Filan falan cinsel taciz iddialarıyla ilgili o gün pizzacıya gittim iddialar doğru değil demesiyle dalga geçiyorlar ama en korkuncu tabii şey yani bir de böyle yakışık almayan davranış diye bahsediyor. Yakışık Jeffrey, almayan davranış mı? Diye bahsediyor Jeffrey Epstein'den. Hmm, hmm. Yani çocuk yaşında kızları ticaretini yapan hepsinin ırzlarına geçen bir pedofilden bahsediyoruz davasından. Öyle ne diyorsunuz filan demeye getirdi şeyde soran kadın da. O da canım ben kibar konuştum filan dedi. Yani hakikaten içinde bulunduğumuz dünyanın genel durum konusunda pek hayırlı olmayabilir yorumlarımız. Öte yandan bir de Gökçer Tayincioğlu'nun Türkiye'deki ölenler, kalanlar, susturanlar ve inatlaşanlar diye bir şeyi var. Yani devletimizde işler devletin görevlisine aşırı güvenerek yürütülür diyor. İşkence iddiası mı var? Yok öyle bir şey Sayın Bakanım. Bir kız çocuğunun kayıtlara intihar olarak geçen dosyası için babası dedektif gibi araştırma yaparak cinayet iddiasında mı bulundu? Katiyen yok öyle bir şey. Tren olmadık bir yerde tamamen denetimsizlikten dolayı raydan mı çıktı? Allah'ın takdiri efendim. Diye o yüzden de işte şeffaflık diye üzerine örtme, hesap verme diye hesap sorulmaması esastır. Devletin günah bir yana hata yapan görevlisi bile yoktur. Elleri hep sıcak tutulur diyor. İşte Giresun Eynes ile ölümü kayıtlara intihar olarak geçen Rabia Naz'la ilgili ifadesini her ne hikmetse aniden değiştiren tanığı ve olan biteni araştırmak için giden gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl gözaltına alınır. Yetmez baba Şaban Vatan dayanlarına eklenir. Bu yüzden oğlu Oğuz Arda Hasel ile Çorlu'daki tren kazasında ölen 24 kişinin hesabını sormak için Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapmak isteyen anne Mısra Özsel'le ölenlerin yakınları biber gazına boğulur. Bu yüzden başvurularına rağmen sarı basın kartı verilmeyen gazeteciler tutuklanır. Arkalarından basın kartları yok, gazeteci değiller denilerek açıklama yapılır. Bir telefon 3-5 cümle yeter zaten. O telefonu daha açmadan ikna olmaya hazır olanları ikna etmeye diyor. Ve tek tek saymış Gökçer Tayincioğlu, Rabia Naz'ın şüpheli ölümü, Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümü, Çorlu'daki tren kazasının ihmal durumu, Tahir Elçin'in öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti ama soruşturması milim ilerlemedi. 90'larda işlenen cinayetlerin dosyaları birer birer kapatıldı. Emniyette işkence gördüğünü belirterek intihar eden Onur Yasercan'ın annesi babası yaşamını yitirdi ama zaten hiçbir beklentiyi karşılamayan davası yıllardır bitmedi. 12 Eylül'de öldürülenlerin dosyaları zaman aşımıyla kapatıldı. Uğur Kaymaz'ın, Ceylan Önkol'un ve Roboski'nin dosyaları kapatıldı. Herhangi bir başlık seçin, bir dönem ya da bir isim, benzer bir yargı pratiğini, benzer bir üzerini kapatmayı, benzer bir yok saymayı hemen göreceksiniz diye bir döküm yapmış. Ayrıca da bu ona iki ilavede de bulunalım. Cumartesi anneleri yani kendisi yapmış Gökçer Tayincioğlu'nun T24 yazısında. Cumartesi anneleri yıllardır çocuklarının ellerinde pankartlarıyla arayan cumartesi annelerine bile terörist denilir ses çıkarmamaları için önlerine barikatlar dikilir. Ve 12 HDP'li belediyelere seçimden birkaç ay sonra kayyum atanır. Yıllardır bu topraklarda yaşayan bütün eylemleri açık seçilmişler birer birer gözaltına alınır. IŞİD'in 10 Ekim katliamında kızını kaybeden Hatice Çevik gibi isimlerin gözaltına alınması bile bir soru işareti yaratmaz bir müddet sonra. Barış kelimesini ağzına alan zaten teröristtir diyor ama gene de umutla mücadele etmek gerektiğini söylüyor. Evet, 12 bin yıllık dipsiz gölün yok edilmesinden de bahsettik. Bakırköy'de de aynı aileden biri çocuk, 3 kişinin evlerinde ölü bulunması meselesi de çıktı. Neler bilindiği de komşuların ihbarıyla ortaya çıktı. Gene siyanür, gene umutsuzluk, ama başka iddia, kapıya yazanın el yazısı onlarınki değil, acaba cinayet mi şüpheleri gibi şeyler de tipik şey basını haberleri var gene. İşte ne derler, polisiye basın diyelim hadi şimdi. Bir de önemli şey var, çok önemli bir şey var. Papa Francesco inanılmaz bir açıklama yapmış ve diyor ki cuma günü biz yayından çıktıktan sonra yaptığı şeyde dünya çapındaki faşist güçlerin taarruzundan bahsediyor, faşist kuvvetlerin. Ve bana 20. yüzyılın Nazilerini hatırlatıyor. Adolf Hitler'in 3. Reich dönemini hatırlatıyor diyor. Ve çok önemli bir şey, büyük şirketlerden bahsediyor. Yeryüzünü, gezegeni yok eden şirketlere, bunu belki de çevirisini de koymakta fayda var yapabilirsek eğer, Papa Francesco'nun. Ve aynı zamanda diyor ki, yani gündelik politikacılar homoseksüellere, eşcinsellere, Yahudilere, çingenelere ve diğerlerine ağır saldırılar, aşağılamalar getiriyorlar. Yani bu Hitler'in 1934'te, 36'da yaptığı konuşmaları hatırlatıyor bana diyor. Aynı zamanda da barışa karşı suçlar, uluslararası camia karşısında kabul edilmesi lazım, savaş suçları, insanlık suçları diye. Ve en önemlilerinden iki şey daha söyleyeyim: küresel şirketler bütün yerli halkların açlığa, yoksulluğa ve yerli halkların kökünün kazınmasına yol açan politikalarda önemli rol oynuyorlar diyor. Dünyanın büyük şirketlerinden bahsediyor. Ve Religious News Service'den almış bunu da, Common Dream sitesinden alıyoruz. Ve kar maksimizasyonu ilkesi bütün diğer kaygılardan azade tutulduğu zaman, o zaman sosyal ve ekonomik maliyetlerini de tamamen çekenlere ağır bir saldırıdır ve gelecek nesiller de çevre hesap şeylerini, maliyetlerini ödemek zorunda kalacaklardır gelecek kuşaklar diyor. Ve bugün şeyi sor, hukukçuların kendilerine sormaları gereken ilk soru bununla nasıl baş edileceği, bu fenomenle, olguyla, demokratik kurumları ve insanlığın kendisini riske atan bir şey diyor. Ve aynı zamanda çevreye karşı, gezegene karşı suçların da insanlık suçu, savaş suçu gibi sayılması gerektiğini söylüyor. Ve en önemlisi de ekoloji günahını koyuyor şeye. Yani 1 milyar 200 milyondan fazla bildiğim kadarıyla Katolik camianın sayısı dünyada, onlar için yeni bir günah. Bu da ekolojiye karşı günahlar, gezegene karşı işlenen suçlar ve günahlar diye şeyin kateşizm diyorlar ona. Yani Katolik Kilisesi'nin resmi doktrini ve öğretisine dahil edilmesi gerektiğini söylemiş. Çok önemli değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey. Bugüne koyamayacağız artık, elimizde bir ses vardı ama yapamayacağız. Meclis Genel Kurulu'nda da geçen Cuma'da okuduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil'in Meclis Genel Kurulu'na sunduğu önerge var. İklim krizinin etkilerinin araştırılması için önemli bir konuşmaydı. Yarının çocuklarını öldürüyoruz ve hepimizin derdi, en önemli meselesi diye, ekonomik büyüme, enerji bağımlılığının çözme masallarını bir yana bırakıp havamızın, suyumuzun, toprağımızın, altının şirketlere peşkeş çekilmesine engel olmalıyız diyor. Ve her yıl 30 bin kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, söylendiği gibi de 100 yılımız falan olmadığını, çok az zamanımız kaldığını, derhal harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Belki yarın iklim içinde de bir yerde onu muhakkak koyarız. Şimdi zamanımız kalmadı. Bir de çok iyi şeyleri koyayım bununla beraber, bunun arkasından. Fosil yakıt maliyesinin, onu cuma günü değinmiştik ama bir kez daha söyleyelim. Dünyanın en büyük kamu bankası petrol ve kömürden yatırımlarını tamamen çekti. Avrupa Yatırım Bankası. Evet. Bu gerçekten büyük bir başarı, şey geç dememek lazım. Bir başka önemli şey, çok önemli bir konferans yapıldı Amazonlarda. Avrupalı iklim grevcileri ve Extinction Rebellion, XR yani yok oluş isyanı gençlik aktivistleri motorlu kanolarla ta derinliklerine giriyorlar. Terra do Meio bölgesinin, Brezilya'da Amazonların, ve orada iklim konferansı düzenliyorlar. Son derece önemli şeyleri var. Sonuçları ve konuşmaları var. Onların detaylarını da yarın konuşma fırsatımız olacak. Bir de gene Extinction Rebellion'dan, yok oluş isyanı üyelerinin, dünyanın en zengin seçkinlerinin Cenevre'deki kullandığı uçak havaalanını geçici olarak durdurmuşlar. Ve utanın demişler. Yani bu tamamen aptalca, lüzumsuz ve absürt ulaşım biçiminin durması gerekiyor. Çünkü bir özel jet normalde bildiğimiz hava yolunda, yani bir uçakta kişi başına, yolcu başına düşen karbondioksitin 20 katını harcıyor demişler ve bunların artacağını da haber yapmıştık. Öyle de bir girişim olmuş. Aynı zamanda dünyanın birçok yerinde Extinction Rebellion mensupları da, destekçileri ve parçası olan insanlar da bir hafta sürecek olan açlık grevlerine başladılar. Bunlarla alakalı detaylar da gelecektir içinde bulunduğumuz hafta içerisinde. Bir de Türkiye'de de gene iklim eylemleriyle ilgili de bir deklarasyon yayınlandı çeşitli yerlerde, Bodrum'da vesaire de. Evet. Onlardan da yarın daha ayrıntılı olarak bahsetme imkanı bulacağız herhalde. Peki, bu şekilde de bitirelim. Çok yoğundu ama dünya haberleri de, dünya ve Türkiye'deki haberler de çok yoğun zaten. Açık Gazete'ye son bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.